NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Over een uur de liefde voor de autosport in het algemeen en voor Max Verstappen in het bijzonder van Ziggo-presentator Rob Campus. En zometeen is 3FM-DJ Timor Perlin te gast. Komende week is hij voorlopig voor het laatst te horen, want Timor heeft zijn contract ingeleverd en gaat iets heel anders doen. Maar wat? We horen het zo. Nu eerst het laatste nieuws over de aanval op Israël door Hamas. Het uitgebreide NOS-journaal door Rob Meegens. Na de complete verrassing van gisteren, die massale aanval van Hamas, heeft Israël de situatie nog altijd niet onder controle. Meerdere plekken zijn nog gevechten met Hamas-militanten gaande. En vannacht werd Israël ook weer door Hamas beschoten met raketten. En Israël heeft doelen in de Gazastrook gebombardeerd. Journalist Geert van Kesteren volgt het nieuws voor ons vanuit Tel Aviv. Geert, op hoeveel plaatsen wordt er nu nog gevochten? Ja, er wordt nog gevochten op 7 plekken en een militaire installatie. Hamas zou gisteren op 29 plekken het hek tussen Gaza en Israël hebben gebroken. Dat proberen ze nu te herstellen. En er is een evacuatie gaande van grensdorpen. En in de rest van Israël, is het daar wel rustig inmiddels? Daar is het inmiddels wel wat rustiger. Bijvoorbeeld hier op Tel Aviv zijn geen raketten afgeschoten in de laatste uren. Er is wel een man gewond geraakt in Sderot door een raket. Dat is dichter bij Gaza. En de politie hier die roept op om heel het land alert te zijn. En terwijl Netanyahu met de minister van Defensie overlegt met de legertop hoe verder te handelen. Heb jij zicht op hoe groot de schade is? Israël is inmiddels bezig met het bombarderen van doelen in de Gazastrook, ook vannacht weer. Heb jij enig idee hoe groot de schade daar is? Ja, wat er berichten zijn is dat er vele doden zijn, ook aan die kant. 313 op dit moment en 2000 gewonden. Er zouden 3 woontorens in Gaza bestookt zijn, die zijn ingestort. Daar zouden burgers wonen, maar ook kantoren van Hamas zitten. 20.000 man zouden op de vlucht zijn, die schuilen in scholen van de VN-organisatie in Gaza. Ja, ik sprak met een familie in Gaza heel kort. Die zeiden, het is erger dan ooit. En dat is exact wat ook de mensen hier in Israël zeggen. Ja, is al bekend, Israëlische gijzelaars die naar Gaza zijn ontvoerd, om hoeveel mensen dat gaat? Nee, dat is nog niet bekend. Dat proberen ze nu te achterhalen. Er is hier een centrum geopend waar familie zich kan melden. Er wordt dan DNA afgenomen. Maar er zijn nog honderden vermisten. Niemand weet waar ze zijn. En Hamas heeft een aankondiging gedaan dat het zal onthullen binnen enkele uren hoeveel mensen ze hebben gegijzeld. Meer details mogelijk vanmiddag dus. Hoor jij intussen meer persoonlijke verhalen van mensen van wat er gisteren is gebeurd? Ja, er komen steeds meer persoonlijke verhalen naar boven in de Israëlische media natuurlijk. Het verhaal wat de meeste aandacht krijgt is een rave party dat in de woestijn vlakbij Gaza plaatsvond. Adam Barrel vierde dat feest, probeerde weg te komen en werd tegengehouden door een jeep met Hamas-strijders die op hem begonnen te schieten. Hij rende weg en hij zegt dat de mensen om hem heen werden geraakt terwijl iedereen zich verstopte en iedereen een kant op vluchtte. Maar ja, hij heeft het overleefd, maar veel mensen daarin dus niet. Er moet enorme paniek zijn geweest op dat festivalterrein. Ja, daar was enorme paniek. Maar ook in kleine dorpen rondom Gaza, waar Hamas-militie is binnengedrongen. In een eerste golf werden mensen echt geëxecuteerd in hun eigen huis. Of gevangen genomen en meegenomen naar Gaza als gijzelaar. En in de tweede golf is daar de Hamas-militie achtergebleven. Mensen gegijzeld en vecht nu op dit moment nog steeds met het Israëlische leger dit uit. Geert van Kesteren vanuit Tel Aviv, dankjewel. De Israëlische marine zou vanochtend ook een hernieuwde aanval hebben afgeslagen op het Zikim-strand op de grens tussen de Gazastrook en Israël. 5 Palestijnen die zich daar verstopt hadden, zouden zijn gedood. Egypte is intussen gevraagd te bemiddelen over de Israëliërs die zijn meegenomen naar de Gazastrook. Israël verzocht de veiligheid van de burgers te garanderen. Zoals net gezegd, er zijn geen aantallen genoemd. Egypte gaat uit van tientallen ontvoerde mensen. Intussen komen uit Egypte ook berichten dat er in de stad Alexandrië 2 Israëlische toeristen zijn doodgeschoten. En ook een Egyptenaar zou zijn omgekomen. Een politieagent zou het vuur in Alexandrië hebben geopend. En die agent is opgepakt. Bij de tegenaanvallen door Israël in de Gazastrook is de moskee van Khan Yunis verwoest. Die stad ligt in het zuidelijk deel van de Gazastrook. Inwoners van Khan Yunis zochten vanochtend tussen de brokstukken om te kijken of er nog wat te redden viel. In het noorden van Israël, bij de grens met Libanon, liep het vanochtend vroeg uit de hand. Een Israëlische militaire post werd beschoten door de militante Hezbollah-beweging, zegt correspondent Daisy Moore vanuit Libanon. Er zijn tientallen mortiergranaten afgevuurd op Israëlische posities in het noorden. Dit speelt zich af in het Sheba Farm gebied. En dat is betwist gebied aan de grens. En op beelden is ook te zien dat er echt een voltreffer inslaat. Hezbollah liet vrij snel na de aanvallen weten dat zij hier achter zitten en dus niet Palestijnse groepen in Libanon. En dat ze dit hebben gedaan in solidariteit met de Palestijnen in Gaza. Dus ze beantwoorden hiermee de oproep van Hamas om ze te steunen. Verwachting is dat Hezbollah zich nog meer zou kunnen mengen in de strijd. Hezbollah heeft in Libanon een enorm wapenarsenaal. Ze hebben tienduizenden goed getrainde strijders en reservisten die paraat staan. Ja, de afgelopen periode hebben we wel gezien dat de bereidheid om dat front te escaleren niet per se heel groot is. Maar er hoeft nu natuurlijk maar iets te gebeuren en dat kan veranderen. Dat kan heel snel gaan. En de vraag is dus of wat er vanochtend gebeurt genoeg is voor die escalatie. Daisy Moore. Het leger van Israël heeft waarschuwingsschoten gelost aan de grens met Libanon. De Israëlische premier Netanyahu zegt net dat een offensieve militaire operatie aanstaande is. Hij kondigde al aan dat dat geen enkele Hamas-strijder veilig zal zijn. Onduidelijk is nog welke vorm die operatie gaat krijgen. Oud-commandant der landstrijdkrachten en oud-infanterist Marten Kruijf. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer de Kruijf, Gaza is een dichtbebouwd gebied, 40 kilometer lang zo ongeveer, tussen de 5 en 10 kilometer breed, maar erg dicht bebouwd. Zo'n 2 miljoen mensen wordt er geschat. Wat zijn de opties van Israël? Dat zijn er eigenlijk twee. Of je gaat door met de inzet van het luchtwapen nu, of je gaat over de grond met mensen, ga je de stad in. En beide opties hebben nadelen. Als je door de lucht gaat, dan kun je op afstand blijven. Maar je gaat ook burgers treffen en je gaat de wil van Hamas, de ruggengraat van die organisatie, ga je niet breken. Als je over land gaat, over de grond, dan ga je een oorlog in die enorm intensief en bloedig zal zijn. En heel lang gaat duren. Hoe ga je, als je over de grond gaat, hoe gaat dat dan in zijn werk? Gaan ze dan met tanks die kant op of commando's? Hoe werkt dat? Je moet je voorstellen dat als je in een stad moet vechten, dan is het eigenlijk een gevecht van man tegen man. Voordeel van de wapens met een lange dracht en precisie, die heb je niet. Dus het is eigenlijk een gevecht van man tegen man, waarbij je niet weet waar jouw tegenstander is. Die kan boven jou zitten, die kan onder jou zitten, in riolen en in gangen. Die kan naast jou zitten. Dus een echte frontlijn heb je niet. Het is echt een man tegen man gevecht. En ook nog eens een keer op het terrein wat Hamas beter kent dan Israël. Ja. Dus als je dat gaat doen, heb je heel veel mensen nodig. Dat is de kwetsbaarheid van het Israëlische leger. Of je gaat door de lucht, maar dan weet je waarschijnlijk dat je wil om te vechten van Hamas niet breekt. Dat is weer de zwakte van het luchtwapen. Dus dat is een hele moeilijke keuze. Bovendien, je moet het onderscheid kunnen maken tussen burgers en de strijders. Dat is ook heel moeilijk, lijkt me. Ja, en dat ga je zeker niet doen. Want net zoals in Afghanistan kunnen de vrouwen rondlopen, kinderen rondlopen, mannen rondlopen. En je weet niet wie plotseling zijn wapen kan trekken en niet. In 2006 is het al voor een gedeelte gebeurd. Toen is Israël Zuid-Libanon binnengegaan. Het is een hele moeilijke operatie geweest met meer dan 200 doden en 800 gewonden. En dat was een veel kleinere operatie als die je nu moet plannen om de Gaza in te gaan. Ja. Het feit dat omwonenden van de Gazastrook worden geëvacueerd, geeft dat een beetje aan wat voor soort operatie we kunnen verwachten? Dat hoeft niet per se. Het kan ook zijn uit veiligheid voor raketaanvallen uit de Gaza. Maar het kan ook aangeven dat het Israëlisch leger gewoon vrijheid van handen wil hebben en geen vreemde ogen wil hebben bij de voorbereidingen die ze treffen voor de operatie. Ja, dus het kan nog alle kanten opgaan, zegt u eigenlijk. Ja, maar het wordt waarschijnlijk geen korte oorlog, vrees ik. Nee. Nou speelt dit conflict niet alleen rond de Gazastrook, ook op andere plekken. Worden net Libanon, Hezbollah. Waar kunnen we nog meer ontwikkelingen verwachten? Nou, waar Israël natuurlijk ook naar moet kijken is wat gebeurt er op de Westbank en wat gebeurt er in Zuid-Libanon. Zoals net gezegd, wat je eigenlijk niet wil is dat je een gevecht op meerdere fronten moet voeren. En we weten ook niet wat Israël gaat doen om de rol van Iran, die zeer waarschijnlijk is in deze oorlog, om daar wat mee te gaan doen. Kortom, er liggen heel veel uitdagingen op het bordje. Dank u wel voor deze reactie, Marten Kruijf was dat. Tot zover de berichtgeving over Israël en Gaza. Bij een lawine in Tibet zijn twee bergbeklimmers omgekomen. Een Amerikaan en een Nepalees. Twee anderen worden nog vermist. Ze beklommen de berg Shisha Pangma. 8000 meter is die een van de hoogste ter wereld. Een bedrijfspand in Zutphen is getroffen door een grote brand. Volgens de brandweer is het gebouw niet meer te redden. Veel rook kwam er vrij. Bij een gevangenis in de buurt heeft de brandweer daarom metingen verricht. Maar er was geen gevaar. In Den Haag zijn 5 mensen aangehouden bij een mogelijke schietpartij. Er werden schoten gehoord, maar de politie heeft geen slachtoffer aangetroffen. Het arrestatieteam van de politie kwam ook ter plaatse. Het NOS-journaal. Dan Afghanistan. In het westen van het land was gisteren een zware aardbeving. Veel doden zijn er gevallen. Correspondent Aletta André. Aletta, het aantal doden, hoe hoog staat dat nu? Officieel sinds vanmorgen is dat nog steeds 2060 mensen. Maar dat is een schatting, een combinatie van het aantal gevonden lichamen en het aantal mensen dat in de dorpen woont. Er zijn een aantal dorpen die volledig zijn verwoest. Dus dit aantal houdt al rekening met de vermiste mensen die onder het puin liggen. Maar mogelijk kan het ook nog oplopen omdat er ook duizenden gewonden zijn gemeld en de zorgfaciliteiten niet echt toereikend zijn om veel zwaar gewonden te behandelen. Want er is echt een tekort aan dokters en medicijnen. Medische apparaten. Dus het is nog afwachten wat het uiteindelijke dodenaantal gaat worden. Ja, en de verbindingen in het gebied zijn ook niet al te best. Dus dat kan nog een tijdje duren voordat er wat beter zicht is. Op zich zijn de getroffen dorpen wel makkelijk te bereiken. De wegen zijn niet heel slecht. Ik heb ook gesproken met een man die in Herat woont, in de stad. Die daar meteen naartoe is gegaan gisteren. Gewoon als vrijwilliger met een groep vrienden zijn ze daar naartoe gegaan met tenten bijvoorbeeld en eten. Maar wat hij daar aantrof was echt wel vrij dramatisch. Inderdaad, letterlijk alle huizen helemaal plat. Daar heeft hij video's van gestuurd. Dat is een bruine vlakte gewoon. Het zijn heel arme dorpen. De huizen zijn gebouwd van klei, dus niet echt stevig. En hij vertelde dat er misschien maar 20 mensen buiten waren in één dorp die nog leefden. En verder lagen alle inwoners onder dat puin. Er was een kind van 3 en een meisje van 13 die al hun familieleden kwijt waren. En zij hebben die man dus met zijn vrienden, ze hebben met de hand puin geruimd. En daarbij vertelde hij alleen maar lichamen te hebben gevonden. Geen enkele overlevende. Ja. En je zegt met de hand wordt er gegraven. Hoe verloopt het redden daar? Hij was er al in de middag gisteren. Maar de eerste professionele reddingswerkers die kwamen pas rond 3 uur 's nachts. Dus vanuit de autoriteiten en ook internationale organisaties. Dus het duurt lang om dit te organiseren. En ook die reddingsteams hebben eigenlijk geen speciaal materieel. Dus het blijft met de hand puinruimen. En voor de overlevenden zijn er inmiddels wel tenten en kleding gebracht. Want vooral 's nachts is het best wel koud. Maar ze hebben nog steeds meer voedselhulp nodig volgens deze man. En wat betreft het puinruimen, dat is eigenlijk nu vooral gericht op het vinden van lichamen, zodat mensen hun familieleden zo snel mogelijk kunnen begraven. Want er is heel weinig hoop nog overlevenden te vinden. De voorlopige trieste balans is ruim 2000 doden. Aletta André, dankjewel. In Bloemendaal zijn gisteravond 3 jongeren opgepakt die mogelijk bij een grote groep horen die mensen intimideren, beroven en mishandelen. Leden van die groep gingen de afgelopen tijd op fatbikes en e-bikes door Bloemendaal, Haarlem en Velsen. De 3 jongeren sloegen gisteravond een leeftijdgenoot in elkaar. Het slachtoffer zei dat de jongens zijn telefoon en sigaretten wilden afpakken. Maar toen hij weigerde, werd hij geslagen. Die 3 verdachten zijn 15. Ze komen uit Bentveld, Haarlem en Zandpoort-Zuid. Sport dan. De Nederlandse volleyballers hebben hun laatste wedstrijd op het Olympisch kwalificatietoernooi verloren. In China ging Nederland met 3-0 onderuit tegen Argentinië. Voor de volleyballers was directe plaatsing voor de Spelen in Parijs sowieso al niet meer mogelijk. Het is nog een kleine kans dat dat alsnog lukt op basis van de wereldranglijst. Nederland staat daarop 12e. 11:14 geweest. De weersverwachting op veel plaatsen bewolking. Vooral in het noorden en oosten soms ook wat regen. In de loop van de dag wordt het overal droog. Breekt de zon door, meestal in het zuiden van het land. 16-22 graden vandaag. Morgen maximaal 22 met in het noorden opnieuw wat regen. En in het zuiden de meeste zon. Aansluitend verkeersinformatie. Dag Erik Evengroen. Hai, goedemiddag. Ja, het wordt wat drukker op de weg. De meeste vertraging zien we bij Amsterdam. En dat komt door de afgesloten A9, want die is dit weekend dicht voor werkzaamheden. Te beginnen de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer, 6 kilometer file rijden en een kwartier vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag, ook voor knooppunt de Nieuwe Meer, 6 kilometer file en 10 minuten oponthoud. Over een uur in de perstribune Ziggo-presentator Rob Campus over zijn liefde en ook zijn fascinatie voor de Formule 1. En straks geeft 3FM-DJ Timur Perlin een antwoord op de vraag wat zijn advies aan 3FM is. Ster. Ruim 1 miljoen Nederlanders bezochten Open Monumentendag. Toch komen erfgoed en monumenten nauwelijks terug in de verkiezingsplannen. Erfgoed houdt ons land mooi en herkenbaar. Onze oproep aan de politiek: geef erfgoed een stem. Kijk op erfgoedpamflet of heemschut.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met ANWB Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Sluit nu Wegenwacht Nederland Standaard af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Mensje van Keulen in Dundruk. Voor Alles Raak koos Mensje van Keulen uit haar rijke oeuvre de mooiste, ontroerendste en geestigste verhalen, gedichten en dagboekfragmenten. Alles Raak van Mensje van Keulen ligt nu in de boekhandel. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zoveel bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Bij de verkiezingen van 1986 zijn PvdA en CDA de grote winnaars. De kleine linkse partijen, CPN, PSP en PPR, worden tot vrijwel nul gereduceerd. Tijd voor geheim beraad. Doel een fusie. Maar dat gaat niet zomaar. Andere tijden over het ontstaan van GroenLinks. Vanavond om 8:15 op NPO 2. Erop uit in de herfstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Aanstaande donderdag is het de laatste keer dat DJ Timur Perlin te horen zal zijn op 3FM. De radiomaker heeft besloten een punt te zetten achter zijn radioloopbaan. Tenminste, voorlopig. Ja, dat doe ik wel vaker. Daarmee, ja precies, komt een einde, tenminste voorlopig, aan een lange carrière bij verschillende stations. Hij is hier deze zondag. Welkom. Hallo. Ja, wat grappig was... Moet ik mijn koptelefoon ook zo... Want dit, jij doet het op de radio één manier, zie ik. Heb jij je koptelefoon? Ja, ik heb er één schelpje Eén gewoon oorschelp, eraf. Waarom is dat? Dat? Omdat ik dan normaler praat. Heb ik ooit geleerd. Anders ga je als een DJ klinken. Dan ga ik klinken als een DJ. Dat ga ik het nu ook doen. Dat moet ik niet hebben natuurlijk. Nee, wat grappig was net, hè. We hadden de verkeersinformatie van Erik Evengroen. Zei je, oh, wat hebben jullie mazzel, zeg. Jullie hoeven dat niet zelf voor te lezen. Want dat is heel moeilijk. Verkeersinformatie is een van de moeilijkste dingen van de radio. Want je moet die hele situatie voor je kunnen zien. Je kan niet zomaar snelwegnummers opnoemen. Nee, je moet een luisteraar hoort als je het voor je ziet. Als je weet hoe de situatie eruit ziet. Ja. En je moet het niet te negatief brengen, want anders dan denk je... Ze moeten een soort hele droge toon in zitten, maar wel enthousiast. Ja. Ik vind het fantastisch. Oh, enthousiast zelfs. Ja. Wat goed dat je nu je ene schelp eraf zet, trouwens. Ja. Meteen denk je, oh, dat is misschien wel een goed idee. Ja. Ron Vergouwen, mediakenner, kent jouw carrière, maar wij vonden het grappig. Hij ging meteen de studio inspecteren. Ja, inderdaad. Ja. Ik heb overigens wel mijn schelpen gewoon op allebei mijn oren, dus... Okay, ja, maar jij klinkt ook een beetje als een DJ. Nee, de echte DJ zit tegenover ons. Timur, ik ben in de archieven gedoken. En het grappige is, jij kwam hier in de studio binnen... en je ging al gelijk op het scherm kijken wat ik ga laten horen zometeen. Dus de namen van de geluidsfragmenten heb je al gezien in ieder geval. Dus de verrassing er is een beetje vanaf. Dat is jammer. Aan het einde van het uur ook nog even een blik op de radioweek. Normaal de tv-week, maar we hebben een radiomaker. Dus we beginnen met radio. Met onder andere een afscheid. Heel toepasselijk. Goed. Ja, precies. Hoe toepasselijk. Suze van Kleef, want we hebben natuurlijk ook voetbal vanmiddag. Eredivisie. PEC Zwolle speelt tegen Feyenoord. Tja, Zwolle uit is weer eens wat anders voor de Rotterdammers dan Madrid uit, hè? Nou, dat is wel een omschakeling, ja, van die geweldige avond in de Champions League. Die helaas wel met 3-2 verloren ging, die wedstrijd waar Feyenoord zo goed speelde. Nu weer bij Zwolle. Feyenoord heeft wel het initiatief. Die willen gewoon natuurlijk hier 3 punten pakken. Moet ook om in het spoor te blijven van PSV, AZ en Twente. En het moet ook kunnen, hoor, tegen een verzwakt Zwolle. Enige spelers die daar meer dan 1 doelpunt hebben gemaakt zijn er vandaag niet bij. Druijf en T, alle 2 maar 2 doelpunten gemaakt. Die zijn ziek. En voor Feyenoord, ja, gaat het scoren makkelijker. Jiménez mag weer spelen vandaag. 10 goals maakt ze niet al. Hij staat natuurlijk in de basis. Trauner is er niet bij. Niet fit bij Feyenoord. De aanvoerder van Feyenoord en ook de aanvoerder van PEC Zwolle van Polen is geblesseerd. Ja, Feyenoord zit wel in een luxe positie, hoor. Want die kan gewoon Zerouki, die uitblinker van de wedstrijd tegen Madrid, op de bank zetten. Kelvin Stenks weer op 10. En aan de rechterkant Minté. Feyenoord is het initiatief in de eerste 6 minuten. Is al een aantal keer redelijk gevaarlijk in de buurt gekomen van het doel van Schendelen. Maar nog geen kansen gecreëerd. 0-0 dus hier. Dankjewel. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Timo Perlin, geboren op 3 juni 1976 in Groningen. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit ga ik missen aan 3FM. Hou vast. Gezelligheid. Bestaansreden. Creatieve speeltuin. Voor deze DJ zet ik de radio aan. Stefan Stassen. Dit vind ik lelijke radio. 80% van mijn eigen programma. Deze luisteraar heeft me geraakt. Een Afghaanse kapper vorig jaar in Kabul. Dit is mijn favoriete mama appelsap. Wes met Alane. Want zit vol met mama appelsaps. En ik was laatst op een... ik mag niet te lang antwoorden. Dit punt. Punt. En nu heb ik even helemaal niet meegekregen wat je antwoord Wes is. Wes Alane. Oké. Okay. Zomer in Zandam. Oh ja. Mimiet is zomer. Ik ga met Sander naar Mimiet. Nou ja, zo gaat die maar. Heerlijk. Dit typeert mij als persoon. Twijfelaar. Optimistische twijfelaar. Fantastisch. Ja. Dit zou mijn advies aan 3FM zijn. Schud het verleden los, dat hebben ze gelukkig al gedaan, wij. En ga op zoek naar je eigen kracht. Dit attribuut hoort bij mijn kinderjaren. Een doos. PEC Zwolle of Feyenoord? Ja, Rotterdam is mijn stad. Ik woon er niet, hoor, maar ik wil er altijd nog ooit wonen. Dus zeker Feyenoord. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Stefan de Stassen. Ja. Radio 2. Ja. Ja, die is inderdaad ook om voor de radio aan te zetten. Ja, het is een theatermaker en dat doet hij op de radio. Dus hij combineert theater en radio bij elkaar. En dat is fantastisch. Poëtisch bijna. Ja, mooi. Ja, ja zeker. Het grappige is dat chaotisch je dus niet een DJ kiest. Nee, ik kies geen DJ. Nee. Want ik hou wel van, ik hou wel van avontuur. En en theater. En dat is Stefan Stassen. Hij zit elke avond op Radio 2 met een co-presentator. En het is elke keer weer alsof je in een avontuur belandt. Waar je niet van goed weet welke kant we op gaan in die radio-uitzending. Hij betrekt er ook heel veel luisteraars bij. En het is allemaal een beetje absurdistisch. En toch heel lief. Hij blijft heel lief voor elke luisteraar. Vind je dat belangrijk? Ja, want ik zelf kan dat niet. Ik zou dat graag wat meer willen. Dus ik hou ook heel erg van spanning op de radio. En liefst met andere mensen. Ik kan die spanning vaak niet in mijn eentje creëren. Ik heb daar iemand anders voor nodig. En heel vaak vind ik mezelf dan dat ik dan een ander persoon pak als bijna als een soort slachtoffer. Hè? Bijna als een soort van marionet om te kijken wat daarmee gebeurt. Mm-hmm. En daar moet ik altijd wel mee oppassen, vind ik. En heb je het dan over een luisteraar als marionet? Of ja. Kan dat ook bij wijze van spreken een sidekick zijn? Ja, kan ook. Ja. Ja, als het maar. Ja, dat kan ook vandaag Ron zijn. Ron Vergouwen. Story of my life. Ja, precies. Ron is wel dankbaar daarvoor. Ja. Ja. Ja, maar dat zou kunnen. En word je daar dan door collega's? Want je hebt natuurlijk ook wel eens samen gepresenteerd met mensen, of in elk geval met sidekicks. Ben je daar ook wel eens op aangesproken van zeg, Timor, hallo? Niet door collega's, heel vaak door luisteraars of door twitteraars. En wat zeiden die dan? Ja, kijk, er zijn natuurlijk altijd twee waarheden. Ik vind het dus altijd heel fijn om wat wil ik nou ook weer zeggen? Ik ben verstrikt nu even in mijn eigen gedachten. Maar ik denk wat die mensen doen. Doe eens lief. Ja. Respecteer iemand anders. Ja, en dat zeggen ze dan via Twitter. Ja, Ja, op een niet hele lieve toon. Niet mis te verstaande wijze. Nee, en komt zeker. Dat dan binnen? Vind je dat vervelend? Ja, dat zeker raakt me. Zeker als ze een punt hebben, raakt het me. Ja. Dus kritiek raakt me niet als ik denk, ja, dit is jouw dingetje. Jouw dingetje. Maar heel vaak raakt het me wel, ja. Ja. We gaan eens even naar Zwolle, want daar wordt gevoetbald. Suze. Ja, en de eerste storm van Feyenoord is een beetje gaan liggen. 0-0 hier nog na 10 minuten spelen. Feyenoord speelt de bal achterin even rond. Hanschko naar Geertruida, die vandaag in het centrum staat omdat Trauner er dus niet is. En dat betekent dat er op rechtsback een vakante positie was. Die wordt ingevuld door Bart Nieuwkoop, die nu aan de bal is. Feyenoord dus met een iets lager tempo dan de eerste 6-7 minuten. Wilde meteen druk gaan zetten, maar nu zien ze dan toch dat Pek Zwolle er af en toe ook uitkomt. Nog niet echt in de problemen gekomen. Feyenoord, Wellenreuter, die even Hanschko inspeelt. Hanschko weer terug naar Wellenreuter, naar zijn keeper. Die de bal lang bij zich houdt, maar zichzelf verzekerd opstelt. Stengs wordt dan wel afgetroefd. En dan kan Zwolle misschien gevaarlijk worden. Het balletje van Namli richting de 16 is niet goed genoeg. En dus kan Feyenoord overnemen. Aan de rechterkant zet Minté zijn dribbel in. Mag meters maken. Gaat één man voorbij en wordt dan vervolgens niet neergelegd. Hij vindt zelf van wel, maar de scheidsrechter wacht nog even met, geeft eerst voordeel en fluit dan vervolgens wel voor een vrije trap op een meter of 30 van het doel van Pek Zwolle. En die gaat zo direct genomen worden, waarschijnlijk door Kelvin Stems. Hoe dat afloopt, horen jullie later. Bijna 12 minuutjes hier onderweg. 0-0. Radio De Perstribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zo is dat. Ja. Radio 1. En wie hebben wij te gast? Radio-DJ Timur Perlin. Nog 4 dagen is hij te horen op de middag op 3FM. Daarna gaat hij andere dingen doen. Of we hem ooit nog op de radio gaan horen, dat zal de toekomst uitwijzen. Volgens zijn baas is hij een van de weinige DJ's die echt onverwachte radio durft te maken. Iemand die erom bekend staat ook ruimte te maken voor ongemak en zelfs pijn. Die ooit zei zich thuis te voelen in de positie van de underdog. Het bracht hem achter de microfoon van vele zenders. Dit uur Timur Perlin op de perstribune van Max. Start jingle. Precies, ja, daarom dat ging net mis. Ja, maakt niet uit. Je deed wel een teken met je hand. Zolang maken we dit programma nou al. Ja, onverwachte radio, dat is wat je leuk vindt. Ik hoor dat ze de bumper al hebben gedaan. Wacht, ik kom weer terug. Ja. Ja. Jij wilde al heel jong bij de tv, hè? Ja, vandaar dat antwoord op die doos. Ja, wat is de doos? De doos is, dat was een doos. En dat was eigenlijk gewoon een camera. Die had ik op mijn bureautje staan met een verhogingtje, zodat hij naar mij keek. Ja. Want ik maakte vroeger als kind al programmeringen van fictieve tv-zenders. Ik had mijn eigen televisiezenders bedacht. Ja. Saturnus TV. Dat was in de tijd van Sky Channel. Dus dan gebruikte je allemaal dat soort kosmische namen. Ja. En dan maakte ik mijn hele programmering, schreef ik dan uit. Maar ja, dan had natuurlijk niemand om dan die programmering aan elkaar te praten. Want dus wat bracht Saturnus? Saturnus, oei, ik denk heel veel kinderprogramma's voor 4 uur. En dan vanaf 4 uur hadden we dan Lifestyle. Vanaf 8 uur aangekochte series uit het buitenland vaak. Ja. Ja, maar ging je spelen? Hoe oud was je eventjes? Ja, het is tussen de 8 en 14. Ik denk nog dat op mijn 15 dat ik dit heb gedaan. Ja. Nee, het was een soort fantasiewereld. Dus die programmering bestond op papier. En ik moest dan van mezelf ook wel elke avond dan weer om 6 uur naar boven. Vlak voor het eten nog. Want ik moest nog wel even die programma's aankondigen. Ja. En ging je echt in die ruimte doos praten? Ja, ja. In die doos praten? In die doos, okay. Ja. Die doos was dan de camera. En wie waren de kijkers? Waren die in huis bijvoorbeeld? Kwamen die ook eventjes kijken naar de presentatie? Maar ik schaamde me kapot voor. Mijn ouders wisten het niet. Die dachten, er staat gewoon een doos. Nee. Dit durf ik tegen niemand te zeggen. Dit was echt mijn eigen leven. Ja. En heeft dat iets gebracht? Ik bedoel, die fantasie is sowieso volgens mij iets wat jij heel erg omarmt. Ja. Je daar wat aan? Nou, dat denk ik, weet ik veel. Dat ik heel erg van strakke programmeringen, begrijpelijke programmeringen. Nou ja, of dat het je, weet ik veel, input heeft gegeven voor later in je werk. Ja, ik was gewoon eigenlijk gewoon bezig met tv'tje maken. Want ik op een gegeven moment presenteerde ik ook het nieuws daar op Saturnus TV. Ja, zonder autocue. Zonder autocue. Best wel knap ook. Ja. Ik denk dat ik gewoon teletext erbij pakte. Ja. Wat ik gewoon voorlas. En ik deed weer. En ook uiteindelijk heb ik mezelf ook nog gepromoot tot economiepresentator. En dat vond ik eigenlijk het leukste. Wilde je liever de televisiekant op? Ja, dat wilde ik vroeger wel. Veel liever. Want dat vond ik. Daar gebeurde het bij televisie. Dat was natuurlijk magisch. Dat was het volwassen medium. Ja. Ligt dat nog steeds ergens als droom? Nee, ik heb het gedaan. Dus ik heb journalistiek gedaan. En toen ben ik bij RTL gaan werken. Bij RTL Nieuws, wat ontzettend heel leuk was. Mm-hmm. Maar ik kwam er ook al wel snel achter dat je in een team moet werken. Ja, dat is heel onhandig in een teamwerk. Want dan kan je niet je eigen idee... Of je moet een heel duidelijk idee hebben wat iedereen snapt. Maar niet, want dat vind je idee. Onaangenaam. In een team, nou, je moet gewoon duidelijk communiceren wat je wil. En ik weet nooit precies wat ik wil. Dat zit ergens in mijn hoofd. Ja, dus die twijfel komt in jou. Die twijfel. Dus daarom dacht ik op een gegeven moment... Ja, radio, daar kan ik, dat kan je, met, kan je alleen maken met z'n tweeën. En daar kan ik mijn eigen theater van maken. Dus ja. Radio was veel leuker uiteindelijk. Ja. Ja. Want uiteindelijk, hè... Donderdag is jouw laatste uitzending bij 3FM. Ja. Nou hoorden we net in de perskaart, wat ga ik missen? Hou vast, bestaansreden, gezelligheid. Toen dacht ik, nou, is dat dan wel verstandig? Bestaansreden zelfs. Nou ja, dat is toch, je baan is toch soms ook echt een bestaansreden? Ja. Dat is je hou vast. En, maar jezus. Leg ons uit waarom je dan toch dit besluit. Omdat, dat heeft heel veel redenen. Eén is dat ik altijd twijfel over mijn... Ja, ik raak toch afgeleid als je nu weer een teken geeft aan de technicus. Ik hoor gewoon soms wat. En je, luister... je vraagt mijn diepste... Ja, ik luister ook naar je, echt. Nee, dat ik onzeker ben. Dus ik altijd denk van, nou, straks gaan ze me ontslaan. Want ik verdien best wel wat geld vergeleken met al mijn jonge 3FM-collega's. En wat maak ik nou eigenlijk? 80% van mijn programma's zijn plaatjes aan elkaar praten. Ja, dit kan ook door iemand anders worden gedaan. Dus kan jij meer eigenlijk? En had je... misschien langer willen blijven als je een wat ander soort programma had gehad? Nee hoor, ik leg het mezelf op. Het is niet dat ik de vrijheid niet krijg. Nee. Maar ik ben dus bang dat ik dan word ontslagen. Dus dan neem ik liever al zelf ontslag. Zodat ik je bent het meer voor. In controle heb. Ja, dit is één van de redenen hoor. Ja, want 80% zei je net inderdaad. Hè? Wat vind je lelijke radio? 80% van mijn eigen programma. Dat zei je. Is dat echt zo? Ja, als je dat... Lelijke raad. Nu wordt het heel negatief. Nee, maar dat is... als ik het terug... je bent natuurlijk heel kritisch op jezelf. En als ik het terugluister, denk ik, wat zit ik daar niet in? Mijn eigen gevoel, wat ik zit er net boven. Net iets te enthousiast. Net niet goed luisteren naar die luisteraar die een verhaal vertelt. Volgens mij is het... de dingen die ik gehoord heb van jou, denk ik... wat een leuke, eerlijke presentator is dit. En wat een echte man zit daar. Wat een echt iemand. Dat is wat ik voel. Ja, maar dat zijn die fragmenten, dus daar ben ik ook wel een soort van trots op, hoor, die je dan hebt, die fragmenten. Dus daarom denk maar ik, jij vindt daar dat ben je, ik mezelf. Dat je dat eigenlijk over het algemeen niet bent. Voldoende jezelf. Niet, toch? Is dat het? Ik vind het gewoon niet voldoende kwaliteit, vaak genoeg. En is dat dan iets van de laatste tijd? Of altijd al. Altijd al gehad? Altijd al. Maar heb je dan lopen lijden daar eigenlijk achter die microfoon? Oh, ja, maar echt. En soms ook. Kijk, het meest spannende radio vind ik als je niet weet wat er gebeurt. Dus ik hou van avontuur. En liefst als er dan een luisteraar bij is die dan een totaal tegengestelde mening ineens de wereld inroept. En dan raak ik in paniek, want het is live en dan moet ik het gaan oplossen. En dat vind ik de meest spannende radio die er is. Want dan heb ik geen controle meer. Wat ik vreselijk vervelend vind. Ik heb graag controle. Maar doordat ik die controle ineens verlies... komt er een soort van vuur in me van onder die ik niet ken. Mm-hmm. Die ik ook niet kan beheersen. Die dat probleem aangaat. Die het overneemt eigenlijk. Ja. Dan ben ik na afloop van die uitzending wel echt helemaal... denk dit was het aller slechtste wat ik ooit heb gemaakt. En dan luister je terug en denk je... hey, hier is een soort Timoer gekomen... die niet bedacht is, maar die vanuit zichzelf komt. Norald Meges is naast ons gaan zitten voor een update... door de situatie in Israël. Zo is dat. NPO Radio 1. In het Israëlische plaatsje Magen wordt zwaar gevochten... tussen strijders van Hamas en het Israëlische leger. Die plaats ligt een paar kilometer van de Gazastrook... en er wonen zo'n 500 mensen. Volgens Israëlische media zet het leger tanks in tegen strijders van Hamas. In Israël heeft premier Netanyahu overlegd met de minister van Defensie... en de commandant van de strijdkrachten... mogelijk over een verwacht grondoffensief. Hij kondigde al aan dat geen enkele Hamas-strijder veilig zal zijn. Intussen hebben duizenden Israëliërs die bij Gaza wonen... in de buurt daar de opdracht gekregen het gebied te verlaten. Het leger van Israël heeft waarschuwingsschoten gelost aan de grens met Libanon. Vanochtend bestookten militanten van Hezbollah een militaire post van Israël. En een paar uur later kwamen Hezbollah-leden weer in de buurt van de grens... en werden er schoten gelost om ze af te schrikken. En twee Israëlische toeristen en hun gids zijn doodgeschoten in Egypte. In de stad Alexandrië werden ze onder vuur genomen door een politieagent. Zo melden Israëlische media. Hij opende het vuur bij de Zuil van Pompeius, een toeristische trekpleister uit de Romeinse tijd. Die man is opgepakt. De perstribune. Ja, en in de perstribune zijn we in gesprek met Timur Perlin. Timur, je gaat afscheid nemen van de radio komende donderdag. Misschien wel voor altijd, wie zal het zeggen. Maar in 2016 heb je dat ook al gedaan. Dat was ook het einde van een legendarisch radioduo dat je vormde met Ramon Verkoeijen. Laten we even luisteren naar dat afscheid toen. Ik ga je ontzettend bedanken, Timur, voor de afgelopen 11 jaar. En ik vind het heel bijzonder dat je hebt heel weinig mensen in je omgeving met wie je eigenlijk al aan één knikje al genoeg hebt. Dat je al weet, dus ik zie nu al aan jouw knikje van, kunnen we door? Ik zat naar de tijd. Naar de aftelklokje. Ja. Nee, maar dat is het. Je hebt heel weinig van dit soort mensen om je heen. En jij bent er één van. En dat ga ik enorm missen. Ik wil deze aangeven. Molly, is het een kaars? Het is een langwerpig... Een langwerpig voorraad. Ding. Want jij ging... Ik zal me eruit halen. Is het leuk? Wat ging ik inderdaad ook weer doen? Ik stop eventjes, misschien voor langer, voor altijd. Ik weet niet zo goed. Want ik had gewoon zin om eventjes te... Vlierenfluit. Precies. En dit is een speciale vlierenblokfluit. Ja, dus dankjewel. Oh, wat leuk. Een afscheidscadeautje was dat. Ja, met wat voor gevoel verliet je toen de studio? Dacht je van, ik trek hem nu voor altijd achter me dicht? Of die deur? Of dacht je van, nou, kom dan wel een keer terug? Ik weet dat niet meer, eigenlijk eerlijk gezegd. Ik dacht dat ik... Er zat weer iemand in onze koptelefoon nu te praten. Hoor jij dat? Ja, ik hoor dat ook gewoon. God, nee, wat was de vraag? Oh, nee, ik dacht... oh, leuk, ik ga nu in de Pyreneeën wonen. En dan ga ik een huisje... Nou, allemaal niks gebeurd. Nee, ja, en... Inmiddels ben je ook weer teruggekomen. En wat jij hoorde in je oor was namelijk voetbal, er is gescoord. Zullen we dat eventjes doen? Dan ben je daar vanaf. Ja, ja, ja. Suze. 0-1 hier, Jiménez, die een blunder van Schendelaar, de keeper van PEC Zwolle, kan afronden. Schendelaar gaat over de bal heen, die stuitert op een heel ongelukkige manier. En Jiménez kan voor een leeg doel inschieten. En dus maakt hij alweer zijn 11e van dit seizoen in zijn 8e wedstrijd pas. Dat belooft nog wat. Santiago Jiménez, 22 jaar, Mexicaanse topschutter van Feyenoord en de Eredivisie. 0-1. Dankjewel, Suze. Ik weet het antwoord weer. Ja. Ja, het is gewoon af en toe is het gewoon lekker om in je leven gewoon eventjes alles weer stop te zetten. Ja. Om ruimte te geven aan nieuwe dingen. En dat had ik toen nodig. En nu, want ik bedoel, nu staan we opnieuw voor een afscheid. Ja. Je bent uiteindelijk naar Radio 2 gegaan, uiteindelijk weer teruggekomen. En nu, nou, stop je ermee. Ja. En je gaat stralen trouwens, als ik dat zeg. Ja. Ja, want dat, kijk, het stoppen is natuurlijk jezelf ook dwingen. Jezelf ook laten zien dat het leven niet eindigt. Hè? Je bent natuurlijk altijd heel bang dat je baan kwijt bent. Omdat je raakt, omdat je dan anders... jezus, dan kan ik mijn huis niet meer betalen. Ja, tuurlijk. Ja. En ik wil het ook aangaan om te laten zien van... maar gaat helemaal niet dood als je je baan kwijt. Nee, want wat ga je doen? Nou, vorige keer heb ik geprobeerd om in een biologische winkel te werken. Toen heb ik 3 sollicitaties gestuurd. Ik ben alle 3 afgewezen. Dit keer wilde ik het in een hotel doen. Ik heb nu 4 sollicitaties achter de rug. En wat wil je in een hotel? Ik doe op festivals. In de zomer ben ik vaak sta ik of achter de bar of ik ben voorraadleverancier. Dus dan bevoorraad ik de barren met drank. Ik heb zo'n headset op en dan hoor ik, oké, we hebben glazen nodig. Nou, dan kom ik glazen brengen. Een beetje runner, zoals dat heet. Ja. Dus dat hoop ik ook in een hotel te doen. Hotel, net zoiets als het Mediapark trouwens, had ik laatst denken. Het is een plek waar heel veel samenkomt. Heel veel mensen. Daar hou ik. Want je zei, ik heb 4 sollicitaties lopen. Er is nog niemand die gehapt heeft. Nee, en ik ben allemaal langs geweest. En dan kijken ze me aan. En dan zeggen ik heb het gevoel dat ze ook denken, wat moet deze rare 47-jarige meneer met deze cv hier? Dit vertrouw ik niet. Ja. En dat klopt ook wel, want over een half jaar zit ik dan toch weer bij de radio. Want is dat dan het ultieme? Want ik zit te denken, wat zou maken dat je dit wil? Hè? Ik bedoel, je hebt behoefte aan dat er van alles gebeurt wat buiten de orde gaat. En dat je denkt, daar moet ik wat mee. En daar kan ik wat mee. En daar krijg ik gevoel bij. Is dit even de ultieme behoefte aan rust en controle of zo? Ja, rust en orde scheppen. Orde scheppen. Heel lekker. Want is het hoofd te vol met 1000 dingen nu? Nee, maar het is gewoon wel lekker om daar ook gewoon af en toe eventjes tijd te geven aan... aan niet dat creatieve gedeelte van je hoofd, maar dat orde scheppende gedeelte van mijn hoofd. Dat vind ik dan heel lekker. Ik hou ook heel erg van schoonmaken en opruimen thuis. En als ik de wc heb schoongemaakt, kan ik altijd zo genieten van het matje wat dan zo voor de wc ligt. Ik heb zo'n matje, heel veel mensen vinden dat vies. Snap ik wel. Maar dan staan al die polletjes weer zo netjes omhoog, weet je. En daar kan ik dan heel lang naar kijken. Ja. Dat vind ik dan heel jammer als iemand dan zijn voet erin zet. Want dan zie je alweer zo'n voet. Is die voorbij? Ja. Ben jij een man van de details? Ja. Ja, hè? Ja, ik hou wel van details. Ja. Ja. Want als jij nu even de balans opmaakt van jouw radiowerk. Ja. Wat zie je als je legacy? Wat laat je achter? Wat is bijzonder aan jou geweest, wat jezelf betreft? Ja, je kan... Ja... de geikste dingen zoals Mama Appelsap. Weet ik, dat is een groot succes. Ja. Zullen we daar even naar luisteren? Ja, leuk. Ja, want dat heeft Ron natuurlijk. Ja, zeker. Nou ja, mijn favoriet blijft nog steeds het zebrahondje van de Lambada trouwens. Maar soms dan... het item staat er heel lang natuurlijk. En sommige mensen weten dus niet meer waar die naam Mama Appelsap nou vandaan komt. Nou, pas had je een luisteraar aan de lijn en toen speelde je met dat gegeven. Hoort ze al onder? Nee, hè? Nog niet. Hoort ons niet, hè? Okay. Zometeen hebben we Mama Appelsap 10 over. Maar ik wil even deze Mama Appelsap inzending alvast heel even behandelen. Ja, gooi er maar mee. Hey Floortje! Hallo! Je hebt een Mama Appelsapje ontdekt! Ja! Vertel! Ik was zo de radio aan het luisteren en toen werd er ineens Rihanna afgespeeld. Ik denk, ik hoor hier echt de hele tijd Mama Appelsap in dit liedje voorbij komen. Niet! Ja, echt! Nou, we gaan meteen even luisteren, daar komt hij aan. Ik hoor het niet hoor. Nou. Julien hoort het niet. Kan je even zeggen waar? Nou, Floortje. Jongens. Oh, we zijn je een beetje aan het testen, Floor. Ja, want het punt is, het hele item, Mama Appelsap, er komt eigenlijk van dit liedje. Oh, echt? Ja, heerlijk. Ja, jij maakt er gelijk weer een creatieve draai in. Van, we maken er ook nog een soort prank van. Dan zit het allemaal bij elkaar. Ja. Ja. Ja. En dat ontstaat dan spontaan. Iemand appt iets en dan denk je van... oh jongens, hier gaan we dat en dat mee doen. Ja, die had het al eerder ingestuurd, denk ik, die dag. Dat is natuurlijk, ik vond het zo grappig dat iemand dan een Mama Appelsap instuurt. Ik denk, hoe gaat je brein dan? Hoe werkt dat dan? Maar dat is waarschijnlijk gewoon een... die is niet opgegroeid met het fenomeen Mama Appelsap. Dit was duidelijk een jonge luisteraar. Ja. Dus, wat iets zegt over het succes, dat het item al zo lang meegaat. Ja, dat vind ik ook heel leuk. Ja. En het is ook in België heel populair, dat vind ik dan ook grappig. Superleuk. Ja. Want ik hoorde een podcast waarin jij werd geïnterviewd... en daarin vertelde jij van dat er ook inderdaad wel eens kritiek op je komt... hè, van luisteraars, en die zijn dan heel boos en die vinden van alles. En onder andere vertelde jij dat iemand jou enorm puberaal vond. En dat jij zei, ja, dat is eigenlijk een pijnpunt. Want daar ben ik eigenlijk bang voor, want eigenlijk heeft hij een punt. Ja. Is dat ook wat maakt dat je nu denkt, ik moet kappen? Want ik ben te puberaal. Nee, wat ik lastig vind is bijvoorbeeld ook puberaal. Dus ik doe meteen denken aan mijn hoogtijdagen in de radio... 10 jaar geleden met Ramon, een stukje wat we net ook hoorden... toen ik afscheid nam. Toen was radio nog wel leading, zoals dat dan heet... dus je was iemand bij de radio. En radio was iets. En luisteraars luisterden naar de radio en deden mee. En dat vond ik fantastisch. Mm-hmm. Muziek ontdekte je op de radio. Nog tot 10 jaar geleden was dat zo. Muziek ontdekte je op de radio. Nieuws hoorde je voor het eerst op de radio. Eigenlijk het samen zijn met elkaar, dus andere mensen... hoorde je op de radio. Het deed ertoe. En nu zijn al die 3 punten zijn weg... En dat vind ik lastig voor het soort radio wat ik zelf ook maak. Ik hou van dat het ertoe doet. Ik vind luisteraars... het moet een soort samenkomst zijn van ons allemaal. Ja. Die luisteraars van nu die denken... ja, ik kom wel samen lekker op weet ik veel, TikTok of waar dan ook. Ja. Dus dat het er niet meer toe doet vind ik ook echt heel lastig. Nou ja, wat kun je dan nog doen? Nou, zorg in ieder geval dat de luisteraar vermaakt wordt... en dat je als persoonlijkheid iets van jezelf geeft. Dat doe jij ook altijd. Je bent heel open op de radio, ongefilterd. Hè, daar word je ook door vriend en vijand om geprezen, volgens mij. Sommige dingen die je dan zegt, daar denk je soms over... had ik dat wel moeten zeggen? Want je bent wel heel eerlijk. Bijvoorbeeld, over je 2 voorbeelden over je seksleven. Oh nee, Ron, kunnen we deze... Dit is Radio 1 zijn we nu, hè? Ja, maar het is ongefilterd. Oh, okay. Oh, gaan we luisteren of moet ik iets zeggen? Nee, laten we maar gaan luisteren. Oh. Timo die is eventjes aan het bellen. Wat zei? Jij zit hier in de vensterbank, zit jij te bellen... met een toch iets wat dubieuze blik... en ook net te ver weg voor ons om het allemaal een beetje te horen. Denk je, als je het niet wil dat het hoort... moet je gewoon even de studio verlaten. Ik moest voor 5 uur bellen met de huisarts. Oké. Okay. Wil je de uitslag weten of niet? Het ligt eraan waar de uitslag überhaupt... HIV? Oh! Negatief. Wat een gek verhaal ga ik nu vertellen, maar ik ga het toch maar even vertellen. Dus we zaten te zoenen en alles en we zaten zo film te kijken... en op een gegeven moment kregen we seks. En toen voelde ik ineens, ik had er nog helemaal niet over nagedacht... en toen dacht ik ineens, hey, er zit hier een vagina. Het is zo gek als je dan dus... Als je het niet verwacht. Als je het niet verwacht, het was allemaal superleuk... maar ik was wel een beetje in de war, want ik denk... Oh, hey, dit wil ik niet zo rond. Dit komt uit een nachtuitzending. Nee, ik ga hier even dwars doorheen. Dit komt uit een nachtuitzending, waarin ik... Ik was ook een beetje dronken. Oh. Maar ja, het is uitgezonden. Zeker, maar omdat je waant je in een nachtuitzending... dus je weet, je bent maar met een paar mensen aan het luisteren. Dus het is dan niet maar de dat bedoeling... Is dus niet en zo. Ik kan natuurlijk niet eisen dat dit dan nooit meer wordt uitgezonden. Maar het was voor die plek... Op dat moment, in die nacht, voelde het heel intiem. Nachtradio is heel intiem ook. Dus dan vind ik het heel moeilijk om te horen. En eigenlijk, je hebt alle recht natuurlijk. Om het dan. Nou ja, vooraf had je gezegd tegen onze eindredacteur van je mag alles laten horen. Ja, nee, dus, nee je hebt ook dus, helemaal gelijk. Ja. Maar ik wil hier wel even wat context bij. Dit onderwerp was. Nee, dat moet blijven in de nacht. Maar je had er dus geen spijt van. Want op het moment dat je het uitsprak, stond je er helemaal achter dat je. Ja, ik bedoel, je was een beetje aangeschoten in die uitzending. Maar ja. Geen spijt van? Of nu dus wel misschien? Nee, op dat moment niet. Ja, nu wel. Dan denk ik, oh ja, ja inderdaad. Ja. Ja, wat ben ik ook naïef. Maar dit zegt maar eenmalig hoort op de radio. Ja. Zo werkt het natuurlijk niet. Ja, maar dit zegt iets over jou. Dat je gewoon wel alles zegt. Ja. Ja. Nou, de laatste jaren zet je ook meer en meer in voor de regenboogcommunity. Net als vorig jaar organiseerde je voor 3FM een Pride in een klein dorp. Hè, speciaal voor LHBTI. Die afletterkorting, ik word dat heel moeilijk. Maar ik zeg altijd regenboogcommunity, dat is heel veel makkelijker. Goed, ja. Die in een Nederlands dorp wonen en die zich dan alleen of onbegrepen voelen. Echt een heel mooi initiatief. Die oproep daarvoor die lokte een aantal negatieve reacties uit. Jij voerde toen een gesprek met een luisteraar die helemaal leegliep over zijn frustraties. De mainstream media doen nog voor alsof het allemaal heel normaal is. Ik weet zeker dat 75% van de mensen vinden, die gaan er gewoon niet in mee. Met jullie Pride en met jullie regenbogen. Het meest belangrijke punt wat ik eigenlijk wil maken, we moeten denken aan onze kinderen. Als op school was je verteld dat je met 7 jaar als jongetje mag kiezen of je piemeltje ervan af mag, omdat je denkt dat je een meisje bent. Ik vind het gewoon vermenging, weet je. Het punt wat ik ook nog wil maken, is dat als je kinderen hebt en ze komen dadelijk thuis met iemand die ze hebben leren kennen, en je kunt er niet meer zien of het een jongen of een meisje is, dat is toch wat niemand wil. Ik hoor dat je heel boos bent. Ja, ik kan me ontzettend aan storen, ja. Want maar waarom? Het raakt jou toch niet? Horen. Wat jullie doen, moet jullie zelf weten. Maar doe het ons, de normale mensen. Maar Mark, mannen, je hoeft het toch niet? Wij gaan niet op elkaars toilet zitten en zo. Wij willen gewoon een normaal leven. Wij willen er niks mee te maken hebben. Ja. Nee, die luisteraar laat jij zijn verhaal doen op de radio. Maakt hij dat boos en verdrietig? Ik vind het pijnlijk omdat hij het heeft over transgenders. En dat is voor mij, bij mij op een of andere manier een pijnlijk punt. Dus daar moet je respect voor hebben. Maar los daarvan vond ik het wel interessant. Want ik heb niet gelijk. En hij heeft ook niet gelijk. Dus het is heel belangrijk, vind ik, om uit je eigen bubbel te gaan. En iemand anders mening te horen. En te horen, ook al gaat het dwars in je eigen mening in. Ook dat niet gaan aanvallen. Hooguit vertellen wat je zelf vindt over dat onderwerp. Dat ik zei tegen hem, die prides zouden voor mij heel belangrijk zijn geweest, want dan zou ik mezelf hebben herkend vroeger als kind. En niet zeggen dat hij ongelijk heeft. Dus ik hou heel erg van dit soort mannen die inbellen. Die klootzakken, maar heel goed. Want er zijn, je mag even lekker een klootzak zijn op de radio. Ja. Je hebt nu een theatervoorstelling, mannen. Ja. Ja, gisteren volgens mij de eerste en deze week woensdag de tweede. Woensdag nog eentje, ja. Waarin je ook samen met Toby Allegaard. Precies, ook theatermaker. Ja. Ga jij het hebben over mannen. Ja. Ja. Is dit iets wat je misschien wel vaker wil gaan doen in het theater? Want wat is jullie boodschap? Dat weet ik nog niet helemaal goed wat onze boodschap is. Heb je een boodschap? Misschien beter. Nee, ik vind een boodschap is altijd, nee, het is gewoon meer een kijkje in. Wat gaan we horen over jou? Mijn twijfel over. Ik ben biseksueel. Ik heb vaak het gevoel dat ik. Nou, nee, het stomme is, we hebben allebei, ik en Toby, wij zijn allebei queer. Dus wij doen het met mannen. Dat is natuurlijk al heel erg onmannelijk. Toch zijn we allebei hele stoere mannen. We willen allebei heel graag hele mannelijke mannen zijn de hele tijd. We zijn heel de tijd bezig met onze houdingtjes, onze bewegingtjes, onze manier van praten. En dat is eigenlijk raar. En waarom wil je een stoere man zijn? Waarom willen wij dat zo graag? En dat onderzoeken wij in die voorstelling. En heb je een antwoord? Ja, er zit wel een soort van antwoord in. Nou? Ja, nee, kan ik niet. Dan moet je een voorstelling kijken. Ja? Ja. Want je wil een stoere man zijn? Ja, maar dat is toch raar? Dan ben je al de minst stoere man doordat je met mannen naar bed gaat. En dan wil je dan toch nog. Ik weet niet of je dan niet een stoere man bent, maar oké. Dat kun je niet één op één linken, volgens mij. Nee. Dat is weer een ander gesprek, inderdaad. Ja. Maar wat ik me afvroeg, jij bent natuurlijk. Nu ga je dan afscheid nemen, maar goed. Heel lang geleden ben je ooit begonnen. Waren er natuurlijk de mannen, de Jeroen van Inkels, de Cas van Iersels, weet ik veel allemaal. Die waren jouw voorbeelden toen. Merk jij ook aan de jonkies dat je denkt, ik hoor mezelf? Je wil natuurlijk nu voorbeelden horen. Ja. Jezus, ik moest er laatst nog aan denken. Ik weet hem even nu niet meer. Maar ik hoor dat wel en denk, dat is ik voel me aan de ene kant oud, dat vind ik niet leuk. Aan de andere kant denk ik, oh, dat, ik heb wel wat achtergelaten. En wat hoor je dan? Ja, dat zei ik net, dat ik dat even niet zo goed wist. Nee, niet, maar ik bedoel, je zei, ik hoor iets. Ik hoor in gesprekken bijvoorbeeld met luisteraars. Nogmaals, ik hou heel erg van gesprekken met luisteraars. En ik hoor een toon erin, een manier van die gesprekken aangaan die ik zelf nooit hoorde voordat ik zelf begonnen was. Oké, okay, dus mag ik dan toch nog vragen of je dat concreet kan maken? Oké, radiogesprekken op de hitradio waren vroeger altijd... Hey Marloes, wat wil je horen? Oké, lekker. Of wat zijn je hobby's? Prima. En dat waren niet... gesprekjes die meer waren dan dat. Ja, en jij wil dus echt contact maken. Daar moet iets gebeuren. Ja. Ik bedoel, die luisteraar die heeft heel veel inhoud in zich. Dat is een goudberg van mogelijke content. Dus dat moet je er even uithalen heel snel. En dan weer door natuurlijk. Dat, ja, onder andere. En dat hoor je, dat mensen dat hebben gezien misschien. En dat misschien dan nadoen of denken, hey, dat hoor ik, dat jullie dat ook willen. Ja, en dan zeg ik tegen mezelf dat mijn... erfgoed is, maar is misschien helemaal niet waar. Maar het geeft wel een leuk gevoel, toch? Dat je dat hebt toegevoegd. Ja, ja. Er is natuurlijk ook weer een update over voetbal. Lekker. Suze. Nog steeds 0-1 hier na die goal in de 22e minuut van Gibbenet. We zijn nu 36 minuten aan het voetballen. PEC Zwolle is even gevaarlijk op het moment. De voorzet vanaf de linkerkant op zoek naar het hoofd van de kopsterke Velios. Maar die gaat er onderdoor, blijft ook eventjes liggen. Of dat nou is omdat hij echt geblesseerd is of vooral teleurgesteld na het missen van die bal. Ik denk eigenlijk het tweede, want hij staat alweer. Feyenoord is beter vandaag. Als het even aanzet is het elke keer weer gevaarlijk. Nu kan het ook weer. Aan de rechterkant is Minter weg. Die speelt... Timber in, die wilde de 1-2 aangaan, maar daar had Minter niet meer op gerekend. Minter, die nu ook al twee keer zelf een grote kans gemist heeft voor eigen succes, ging net na een lange sprint. Bal binnen wist te houden, probeerde met een stiftje, maar die bal ging voorlangs. En dus is er nog maar één keer gescoord hier door Feyenoord. 0-1 dus voor Feyenoord tegen PEC Zwolle, bijna 37 minuten gespeeld. De Media Week Awards Radio. Ja, even een blik op de afgelopen radioweek en uiteindelijk op zoek naar het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen altijd naar perstribune@omroepmax.nl. Nou, wat gebeurde er deze week in Radioland? Nou, de radiowereld, dat weet je ook, Timur, is meer dan ooit in beweging. Giel Beelen werkt aan een nieuwe zender. De programmering van allerlei zenders gaan op de schop. DJ's stappen over. De laatste move deze week, opvallende move vond ik wel, dat de 32-jarige DJ Kai Merks van Q-Music overstapt naar de nieuwe gouden oude zender, zoals we hem er even noemen, van datzelfde bedrijf. Joe. Ik ga namelijk de middagshow doen op Joe. Dankjewel, dankjewel. Dat is in het nieuws. Ja, kom nu zeg maar naast je zitten, maar op een andere zender. Eerst dat mijn moeder stuurde was, oh jee, concurrentie. Ik moet wel zeggen, de eerste keer dat ik echt denk, nou, nu komt de concurrentie. Kijk, Ruud de Wild. En hoe heet die jongen van Radio 10? Rob van Zomer. Van de Moppen. Frank Dranen. Het zijn allemaal heel kleine spelers vergeleken bij wat wij aan het doen zijn in de middag. Wij kunnen nu wel inpakken. Kai Merks komt nu als concurrentie. Kapot maken! Ja, dit was Kai in gesprek met Domien Verschuren. Waar die vroeger altijd zaten ze na elkaar op Q-Music. Nu worden ze concurrenten. Ja, je volgt dit natuurlijk ook op de voet, ja, of zeker, niet? Ja. Ben je al gebeld door Joe? Opmerkelijke stap. Ik heb zeker, maar ik ken de eigenaar, wou ik zeggen, maar de programmadirecteur. Dus we hebben regelmatig drinken we koffie of... Oké, maar er is nog geen blanco cheque met een contract onder je neus geschoven. Zeker kan ik daar niks over zeggen. Maar wat we sowieso allebei wel van elkaar weten... is dat ik in ieder geval even een paar maanden ga proberen... om iets anders te doen dan radio. Oké. Nou, vanaf januari mogen ze bellen. Dat is wel heel duidelijk, hè, Rob? Ja, vanaf januari mogen ze bellen. Ik hoor het alweer. Goed. Dan de radiobloopers. Jannes Drop, dat is een DJ op Radio Veronica. Maar heel stiekem ambieert hij ook een carrière op de kermis. Heel leuk. Redacteur Dien van het Laar bij Langs de Lijn... die heeft het laatste nieuws over de Kuip. Een stadion waar blijkbaar nog heel veel mensen hun vingers bij aflikken. En niet alleen hun vingers. De renovatie en het opknappen van de Kuip. Er is natuurlijk de afgelopen maanden, jaren al genoeg geschreven over de staat van dat stadion. Het ziet er niet allemaal even afgelikt meer uit. Ja, en dan jouw grote voorbeeld, Timur. Stefan Stassen van NPO Radio 2. Die had deze week een hele zware dierendag. We gaan nu schakelen met onze stagiaire. Dat is Raven Nering. En Raven zit op een paard. Hallo paard. Of hallo paard. Nee, toch. Ja, ik heb een hele lange dag gehad. Ja, bij Stefan denk ik altijd van, acteert hij het nou of niet? Maar dit is natuurlijk spontaan. Ja, ja, maar heel mooi. Dan het radiomoment van de week. Herkenbaar, denk ik, voor jou, Timur, een afscheid. Want in januari vorig jaar nam Tineke de Nooi groots afscheid van de radio, van Radio 5. Maar een paar maanden later zat ze gewoon weer achter de microfoon. Nu bij haar eerste werkgever, Radio Veronica. En afgelopen zondag nam ze na anderhalf jaar wederom afscheid van de radio. Want ze moest naar een andere studio, het moest allemaal per se live. Nou ja, ze wilde het allemaal niet meer op haar 82ste. Zo klonken haar laatste woorden. Het radiomoment van de week. Ja, nou, een beetje de story of my life. Ik ga voor de tweede keer afscheid nemen van Veronica, mijn leven. Ja, ik zit er wel om te grinniken, want het is eigenlijk te gek voor woorden. Ik ben 13 maanden geleden hier opgetogen begonnen. Veronica gaat verhuizen. Ze gaan naar Amsterdam. En ik ga dus niet mee, want ik zie mij niet live uitzenden op zaterdag en op zondagavond van 11 tot 12. En ik wilde gewoon mijn collega's ook bedanken. En daarom dacht ik, nou, ik ga maar weer draaien. Wat ik dus in 1974 ook draaide in mijn laatste uitzending. The Raspberries Don't Wanna Say Goodbye. Eindelijke was ook, zij had het via de mail te horen gekregen dat het haar laatste uitzending was, maar ze had de mail niet gelezen. Dus zij komt dus daar aan op die dag en er liggen allemaal bloemen op haar bureau. Ja, het is heel zielig. Ja, maar die komt alweer terug, hè, wat ze net zegt. Ja. Ja. En jij ook misschien. Ja. Oef, samen. Is dit inspirerend qua laatste woorden? Want je moet wel even goed nadenken, wat zijn mijn laatste woorden? Ik ga erover nadenken, ja. Want het zijn podcasts die dat dan weer laten horen natuurlijk. Oh ja, ja, ik moet er goed over nadenken wat mijn laatste woorden zijn. Heb je nog niets paraat? Nee, ik doe net alsof het donderdag is mijn laatste uitzending voorlopig. En ik doe net alsof het nog niet bestaat. Het voelt als het einde van de vakantie. Ga je huilen, denk je? En daar heb je sommige mensen gaan ook altijd nadenken. Dan zijn ze op vakantie. En dan gaan ze altijd beginnen over, ja, god, hoe laat is onze vlucht terug? En denk ik, nee, denk daar nog niet over na. Je bent nog zo lekker aan het vakantie vieren. Misschien ga ik huilen. Ja, ja, weet ik. Ja, wil Ron altijd weten, toch, Ron? Ja, dan is het de radiomoment van de week, namelijk volgende week. Ja, dus dan kan je dat ik nou het even regelen, Timo? Kan ik het inplannen. Timo Perlin, dank je wel. Ja, dank je wel. Heel veel succes met het vinden van een baan. Dank je. Nou, en we gaan horen jou voor een paar maanden op Joe. Dat is duidelijk. Dankjewel voor je komst. Superleuk. Straks gaan we praten met Ron Campus. Ja, en eerst een extra lang bulletin in verband met de situatie in Israël. En jouw programma tussen 12 en 1, 3FM, nog 4 dagen. Zet hem op. Tot zo. Dankjewel. NPO Radio 1 podcast. Die werken zijn absoluut niet vernietigd, die zijn nog ergens. We gingen op zoek naar de gestolen schilderijen van Jopie Huisman. Ik weet ook dat er een beloning is uitgeloofd. En vonden de lentetuin van Vincent van Gogh, afgeleverd in een blauwe IKEA-tas. En die Vincent van Gogh die toen gestolen is, ja, daar ben ik natuurlijk al sinds dag 1 naar op zoek. Luister aflevering 5 van de podcast De gestolen schilderijen van Jopie Huisman. Je ziet het van 3 meter afstand en dan neem je het even in de hand en dan check, ja. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Het mooie, het heftige, het mysterieuze. Ons verleden dat doorwerkt in het nu. Van schaamte tot trots en echte zeehelden. Alles komt boven water in het Scheepvaartmuseum. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Ben jij op zoek naar je eerste koophuis? Zet hem op, zelfs als je financieel nog net een zetje nodig hebt. Want bij Florius hebben we het klaar voor de starterspakket. Dat jou misschien wel dichter bij je eerste huis brengt. Vraag ernaar bij je hypotheekadviseur of ontdek het op florius.nl/starters. Florius. Hypotheken die meebewegen. Wachten in de rij. Volgende klant. Werkt snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op school. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl.

Het Israëlische leger is met mortiergranaten beschoten vanuit Libanon. Hezbollah uit Libanon heeft verantwoordelijkheid voor die aanval opgeëist. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Daisy, welke doelen zijn daarbij geraakt door Hezbollah? Ja, het gaat vooral om militaire infrastructuur, dus in het noorden van Israël. Tientallen mortiergranaten die hier vanochtend de grens over gingen. Israël heeft ook snel teruggevoerd, maar voor zover we weten zijn er aan beide kanten geen slachtoffers gevallen. Dus voor nu is het weer rustig, maar wel hoor ik dat veel inwoners van Zuid-Libanon inmiddels uit hun dorpen zijn vertrokken richting het noorden, bang voor wat er komen gaat. Uit angst dat er nog meer gaat gebeuren. Is dat ook de verwachting dat de Hezbollah zich nog meer gaat mengen in die strijd? Nou, dat is eigenlijk onmogelijk te voorspellen. Iedereen wacht hier nu af. Het zou kunnen dat dit het voor nu was. Dat Hezbollah op deze manier heeft kunnen laten zien dat ze hun Palestijnse broeders steunen. Meer symbolisch dan dus. Maar het kan ook zijn dat het straks weer doorgaat. Dat is niet een beslissing waar de rest van Libanon bij betrokken wordt. Hezbollah wordt natuurlijk internationaal gezien als terroristische organisatie. Maar is hier ook een belangrijke politieke speler met ontzettend veel macht. En net als in eerder oorlogen zullen zij waarschijnlijk op eigen houtje gaan opereren. Dus zonder te bespreken met andere Libanese politieke spelers besluiten of ze zich in de strijd gaan mengen. En dat zou een enorme escalatie zijn, want ja, ze hebben tienduizenden goed getrainde strijders, een enorm wapenarsenaal, moderne wapens, geavanceerde drones. Dus veel andere Libanezen roepen op dit alsjeblieft niet te doen. Dit zal heel Libanon hard gaan raken. Het land verkeert natuurlijk al in een economische crisis, maar we moeten afwachten en de boodschap is duidelijk. Ze staan klaar en dat kan opeens heel snel gaan. Iets anders, de Palestijnse autoriteit wil dat de Arabische Liga bijeenkomt. Waarom willen ze dat? Nou, het idee is dat ze naar een oplossing gaan kijken. Maar de ervaring leert, de Arabische Liga is meestal niet zo snel met het komen tot oplossingen. Je ziet ook, de landen in de regio zijn verdeeld. Je ziet nu snel welke landen betere banden hebben met Israël dan andere. Hun reactie is dus anders, gematigder. Denk aan de Verenigde Arabische Emiraten. Een land dat een paar jaar geleden een akkoord met Israël sloot. En je ziet ook dat alle ogen eigenlijk gericht zijn op Saudi-Arabië. Dat is natuurlijk een regionale grootmacht waar de Palestijnen altijd op konden rekenen. Maar ook een land waarmee Israël de laatste tijd juist toenadering zoekt. En dat ging best wel snel. Dus je ziet dat het voor Saudi-Arabië nu echt balanceren is. Dit is natuurlijk niet het moment om weer publiekelijk over toenadering te gaan praten. Want je moet niet vergeten, in veel landen in deze regio staat de bevolking pal achter de Palestijnse zaak, zeker ook in een land als Saudi-Arabië. Dan nog wat anders. Israël zou volgens de Wall Street Journal Egypte hebben gevraagd om te gaan bemiddelen. Wat weet jij daarvan? Klopt. Egypte is natuurlijk van oudsher een bemiddelaar tussen deze twee partijen. Het is 1980 banden met Israël. De specifieke missie is dus nu om te bemiddelen over de gegijzelde Israëlische burgers en militairen die door Hamas zijn meegenomen naar de Gaza-strook. Een enorme zorg natuurlijk. Ze hebben al jaren banden met Israël. Maar ook hier zie je weer dat het een land is waar de leiders er misschien anders in staan dan het volk. We hoorden het net al even. De Egyptische autoriteiten melden dat twee Israëlische toeristen en hun Egyptische gids vandaag zijn doodgeschoten in de havenstad Alexandrië. Maar zeker is niet of dit een directe link heeft met wat er zich nu allemaal afspeelt in Gaza en Israël. Daisy, dankjewel. Daisy Moore was dat. Tot zover de berichtgeving over Israël voor nu. Dan naar Afghanistan. Dodental door de aardbevingen in het westen van dat land is opgelopen tot ruim 2000, zeggen de Taliban. Meer dan 9000 mensen zijn gewond geraakt. En het dodental ligt waarschijnlijk nog veel hoger, zegt correspondent Aletta André. Het is een schatting, een combinatie van het aantal gevonden lichamen en het aantal mensen dat in de dorpen woont. Er zijn een aantal dorpen die volledig zijn verwoest. Dus dit aantal houdt al rekening met de vermiste mensen die onder de puin liggen. Maar mogelijk kan het ook nog oplopen omdat er ook duizenden gewonden zijn gemeld en de zorgfaciliteiten niet echt toereikend zijn om veel zwaar gewonden te behandelen. Want er is echt een tekort aan dokters en medicijnen, medische apparaten. Dus het is nog afwachten wat het uiteindelijke dodenaantal gaat worden. De grensprovincie Herat in Afghanistan werd gisterochtend getroffen door een beving met een kracht van 6,3, gevolgd door meerdere zware naschokken. Inwoner van het getroffen gebied vertelde Aletta wat de schade is bij hem. Letterlijk alle huizen helemaal plat. En daar heeft hij video's van gestuurd. Dat is ja, een bruine vlakte gewoon. Het zijn heel arme dorpen. De huizen zijn gebouwd van klei, dus ja, niet echt stevig. En hij vertelde dat er misschien maar 20 mensen buiten waren in één dorp die nog leefden. En verder lagen alle inwoners onder dat puin. Er was een kind van 3 en een meisje van 13 die al hun familieleden kwijt waren. En zij hebben die man dus met zijn vrienden, ze hebben met de hand puin geruimd. En daarbij vertelde hij alleen maar lichamen te hebben gevonden. Geen enkele overlevende. Dat zei correspondent Aletta André. In Bloemendaal zijn gisteravond 3 jongeren opgepakt die mogelijk bij een grote groep horen die mensen intimideren, beroven en mishandelen. Leden van die groep gingen de afgelopen tijd op fatbikes en e-bikes door Bloemendaal, Haarlem en Velzen. De 3 jongeren sloegen gisteravond een leeftijdsgenoot in elkaar. Het slachtoffer zegt dat de jongens zijn telefoon en sigaretten wilden afpakken, maar toen hij weigerde, werd hij geslagen. Die 3 zijn 15 jaar. Ze komen uit Bentveld, Haarlem en Zandpoort-Zuid. De Nederlandse volleyballers hebben hun laatste wedstrijd op het Olympisch kwalificatietoernooi verloren. In China ging Nederland met 3-0 onderuit tegen Argentinië. Voor de volleyballers was directe plaatsing voor de Spelen in Parijs sowieso al niet meer mogelijk. Er is nog een kleine kans dat dat gaat lukken op basis van de wereldranglijst. Nederland staat daarop 12e. 10:10 geweest. De weersverwachting nog. Veel plaatsen bewolking, vooral in het noorden en oosten soms wat regen. In de loop van de dag wordt het wel overal droog en breekt de zon door. Meest in het zuiden. 16 tot 22 graden vanmiddag. Morgen maximaal 22 graden met opnieuw in het noorden wat regen en in het zuiden de meeste zon. Door naar Helene de Geest. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er is vooral vertraging bij Amsterdam, net als gisteren, door de afsluiting van de A9 tussen de knooppunten Bad Hoeverdorp en Holendrecht. Daardoor vielen op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkeveen en Oudekerk aan de Amstel. De vertraging is daar ongeveer 20 minuten. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer ook 20 minuten vertraging. En door omrijders is het ook extra druk op de A10 de Ring Zuid tussen de afrit Watergraasmeer en knooppunt de Nieuwe Meer richting Den Haag 10 minuten oponthoud. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. In Qatar is Max Verstappen gisteren voor de 3e keer op rij wereldkampioen in de Formule 1 geworden. Na een chaotische sprintrace, waarin hij 2e werd trouwens, is hij niet meer in te halen door de concurrentie. En daarom is zijn titel nu al veiliggesteld. Ook al begint de hoofdrace dus pas vanavond. Een weekend vol Formule 1. En dat leek ons een uitstekende reden presentator Rob Kamphuis, Kamphuis uit te nodigen. Je wordt toch niet zenuwachtig van me, hoop ik. Nee, zeker niet. Al een heel leven lang racefan, presentator van Ziggo Sport Race Café voor en nabeschouwingen van de Formule 1. Ik heb natuurlijk even zitten koekloeren naar je uitzending. Champagne erbij. De sfeer was goed. Ja, het publiek was uitzinnig. Die waren joelen en nou, juichen. Jullie ook, hoor. Ja, maar het was natuurlijk wel iets minder dan de eerste, met name de eerste keer, toen niemand het zag aankomen. Toen hebben we staan huilen gewoon. Toen was je blijer dan nu, bedoel je. En, ja, maar dat was toen natuurlijk ook. Deze zagen we natuurlijk ook al maanden. Ja, die zagen we al een half jaar aankomen. Ja. De vraag was alleen wanneer. Ja, ik snap het. Dus elke keer dat hij wint, dan neemt het af. Ja, precies. Ja, nou, dat weet ik niet. Want ik denk, op een gegeven moment is hij natuurlijk wat ouder of heeft hij een mindere auto. En als het weer echt heel erg spannend wordt, ik denk dat we dan weer op de banken staan. Dat moment gaat een keer komen. Ja, dat duurt nog eventjes komt wellicht. Dag. Ja. Roel Vergouwen, mediakenner. Klinkt uit een Max Beker. Uit een Max Beker. Echt waar, serieus? Ja. Nee, Max, dit is het nou. Hier bij Radio 1 is het gewoon een Radio 1 beker. Bij Max is het een Max Beker, inderdaad. We gaan dingen laten horen uit jouw leven. Ook het leven van voor de autosport. Dus maak je daar warm voor. En aan het einde van het uur. Ja, normaal doen we aan het einde van de 2e uur altijd de radiofragmenten. Nou, als je die wil horen, moet je even terugspoelen naar het vorige uur. Hebben we al gedaan. We gaan een blik op de TV-week doen. Met weer een TV-moment van de week. En natuurlijk is er straks de tweede helft. PEC Zwolle Feyenoord, het staat daar 0-1. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Rob Kamphuis, geboren op 16 september 1960 in Leiden. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit viel mij op toen ik Max Verstappen voor het eerst ontmoette. Beleefde jongen, houdt de deur voor je open. Dit is mijn favoriete circuit. Heel lastig. Zandvoort of Spa? Ja of nee, ik heb een abonnement op Viaplay. Nee, natuurlijk niet. F1 TV Pro. Van deze persoon kan ik nog wat leren. Nou, ik werk met Ziggo met heel veel jonge mensen samen en ik vind het onwijs leuk, want daar leer ik heel veel van. Hier heb ik spijt van. Van ontzettend veel dingen, maar vooral dat ik te weinig genoten heb van al die dingen. Over deze zin in een van mijn boeken was ik zeer tevreden. Daar moest ik heel lang over nadenken. In mijn eerste roman die begint met: heb jij enig idee waar ik zat toen jij besloot om een herseninfarct te krijgen? Vond ik een goede zin. Dit moment als cabaretier was onvergetelijk. Ah, met Erik van Muiswinkel samen in Carré. Dit staat nog op mijn to-do-lijstje in het leven. Naar de Galapagos-eilanden. Dit was de laatste keer dat ik een reunie bezocht. Afgelopen donderdag, want mijn eindredacteur Boudewijn Schoert van de reunie die ging met pensioen. En toen waren we er allemaal voor het eerst weer. Max Verstappen of Johan Cruijff? Max. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Max. Ja, absoluut. Nou ja, dat is nostalgie, dat is mijn leven, dat is mijn wereld. Ik ben opgegroeid met Jos. Dat jochie hebben wij zien komen. En Cruijff was een grootheid ergens in de lucht. Die hing in de lucht. Ja, dus ik Max is meer van jou. Ja, ik heb Johan Cruijff één keer mogen interviewen voor de reunie. Oh? En dat was ik heel zenuwachtig voor. Vond ik geweldig. Een heel aardige man trouwens. Maar dat is toch anders. Hoe vond je het om hem te ontmoeten? Ja, heel leuk. Er was enorm gedoe om me heen. Jaap de Groot van de Telegraaf heeft dat allemaal geregeld. We deden een reunie van het voetbalelftal van 1978. En die mannen zaten allemaal in de klas. En ik was met Johnny Rep naar Argentinië geweest. Geweldig. Jeetje, wat cool. Ontzettend cool. Echt verhalen gehoord die allemaal niet op tv konden en mochten. En nu ook niet bij de perstribune. Jawel, onder andere dat hij van Roemenië, Duitse speler, dat hij die zijn carrière in twee had geschopt. Expres. Op zijn knie. Ja, dat had Johnny Rep gedaan. Ja, en dat gaf hij toe. Ja. Nou. En hij zegt, daar heb ik ook mijn straf voor gehad. Want dat wist het hele Duitse elftal bij de eerstvolgende wedstrijd natuurlijk. Wauw, helemaal. Ja. Dus en toen bij Johan zat er alles omheen van, ja, je mag de juiste vragen stellen, vond ik gedoe. En dat bleek toen natuurlijk allemaal flauwekul. Ja, dat werd gezegd, maar hij was heel relaxed, en weet ik het. Precies. Want we hadden net even, zaten we te kletsen voordat het nieuws begon. En toen hoorden we natuurlijk weer een update van de situatie in Israël. Toen zei jij, ik heb daar ooit met de reunie vastgezeten in Gaza. Ja, mensen realiseren er waarschijnlijk. We hebben bij de reunie ontzettend spannende dingen meegemaakt. We hadden toen een klas en daar zat de directeur van het Joods Lyceum in. En een man die in de Gazastrook les gaf aan moslimmeisjes, toneellessen. Dus wij dachten, nou, dat wordt een bom in de klas. Mm-hmm. Zij bleken het zeer met elkaar te kunnen vinden. Okay. En ook allebei de oplossing te weten voor het conflict. Namelijk allebei toegeven. En wij zouden met die man in Israël gaan draaien, want de Gazastrook was afgesloten, was gewoon dicht. Maar we dachten, nou, weet je wat, laten we een shotje maken bij Erez, bij die grensovergang, waar nu allemaal gevochten wordt. Want dan hebben we in ieder geval dat die slagboom dicht is en dan kunnen we gaan. En ze zagen ons er met een camera aankomen, dachten, nee, dit kunnen we niet hebben. De slagboom ging open. En wij liepen zo Gaza in. Zonder spullen, tenminste, ja, met onze handbagage mee. En toen hebben we 4-5 dagen in Gazastrook gefilmd. Heel spannend. Was ook niet heel erg veilig, want ik had in mijn handbagage een fles Prosecco, die had ik van de ploeg gekregen voor mijn verjaardag. En dat werd door het personeel ontdekt. En toen stond er een horde boze islamieten voor de hoteldeur, want het was Ramadan. Ja, wist ik. Ja, nee, bedoel, ik wist niet eens dat ik die fles bij me had. Uiteindelijk heel vriendelijk ook door die mensen ontvangen. En toen gingen wij terug, omdat er gevochten werd. En toen stonden wij bij je hebt zo'n niemandsland, bij die muur. Mm-hmm. En toen hadden we net onze paspoort afgeleverd bij de Palestijnse douane. En toen kreeg een telefoontje van Boudewijn, onze eindredacteur. Zeg, Rob, kijk je een beetje CNN? Ik zei, nou, ik denk niet dat ze het hier hebben in de Gazastrook. Ja, de oorlog is Israël heeft net de oorlog verklaard. Misschien kunnen jullie beter even in je hotel blijven. Ik zei, nou, we staan nu in niemandsland. Nou, ga dan maar terug. Ik zei, dat kan niet, want we zijn officieel Gazastrook uit en willen nu oversteken. En toen kwam er een Zweedse zakenman naar ons toe, die zei, het is een heel kaal geschoten terrein. Elk muurtje daar is nog 20, 30 centimeter. Die zei, ja, zo meteen zullen de raketten wel komen in dit niemandsland. En dan moet je achter een muurtje gaan liggen. Een muurtje van 20, 30 centimeter. Lekker, maar goed luisteren, want dan komen ze uit Gazastrook. Dan moet je aan de linkerkant gaan liggen. En hoor je nou, dan komen ze uit Israël. Dan moet je aan de andere kant gaan liggen. Nou, dat was vrij heikel, ja. Yo, en was je in paniek? Nee, niet in paniek, maar wel, dit doen we nooit meer, jongens. Dit was gewoon... ik heb heel veel domme dingen in mijn leven gedaan voor tv. Ja. Ook bij BNN en bij de RTL. Maar dit was... Kijk, als je jezelf in gevaar brengt, dus je gaat parachute springen en de chute gaat niet goed open, dan heb je jezelf nog uit de problemen te redden. Hier is het een kwestie van, je bent niks, je bent niemand. Wat heb je voor rare dingen gedaan voor BNN? Enge dingen? Oh, nou, een parachute springen die niet goed openging, bijvoorbeeld. Ik heb me levend laten begraven in een doodskist. Ik heb een haai door een hoepel laten zwemmen in de Bahama's. Terwijl ik later hoorde dat een presentator in Amerika die dat nadeed, heeft zijn been gekost. Ik heb alles gedaan wat dom was. Ja. En dat zegt iets over jou? Dat je daar allemaal zeker, voor in was? Zeker, ja, dat op zoek naar avontuur? Nee, mijn angsten overwinnen. Ik ben geboren met een aangeboren hartafwijking. En daar ben ik uiteindelijk geopereerd toen ik 3 was. Heb ik niks aan overgehouden, behalve een te beschermde opvoeding. Dus ik mocht niks, ik hoefde niks, durfde niks. Toen ik 14 was, durfde ik nog eens in een boom te klimmen of een meisje ten dans te vragen. En toen ben ik alles gaan doen wat ik niet durfde, om daar maar overheen te komen. Dus op een gegeven moment was ik had gewoon geen enkele binding met mijn angst. En door deze, dus kon ik deze programma's doen. En dat heeft mij heel veel succes opgeleverd. Dus allemaal fijn en aardig. Maar ook nachtmerries. En het is heel lastig als je nergens meer bang voor bent. Is levensgevaarlijk. Mm-hmm. Maar door die programma's heb ik weer geleerd om te bedenken wat echt gevaarlijk is. Namelijk in een brandend huis wachten op de brandweer is vrij dom. Gewoon wegwezen. Mm-hmm. Maar in een vliegtuig zitten en bang zijn heeft geen enkel nut. Want de kans dat die neerstort is vrij klein. En iemand een dans vragen en daar bang voor zijn, ja, de grootste kans dat je kan een knalverjaarsjes krijgen. Ja. Dus ook geen reden om het niet te doen. Nee, dat overleef je wel. Tweede helft is begonnen in Zwolle. Suze. Feyenoord is meteen gevaarlijk, maar Stenks kan net niet schieten. Ja, Feyenoord gaat eigenlijk de tweede helft begint het zoals de eerste helft ook was. Met meer balbezit en meer gevaar. En een PEC Zwolle wat er eigenlijk niet echt uitkomt als ze de ruimte krijgen. Dan zijn ze slordig, snel weer balverlies. Enige wapenfeiten van Zwolle, een paar schotjes in de eerste helft. Terwijl Feyenoord toch al wel met 0-2, 0-3 had kunnen voorstaan. Vooral Minté liet het liggen vanaf de rechterkant, is hij de meest gevaarlijke man. Feyenoord nu weer in balbezit. Zit in de 16 van PEC Zwolle. De lage voorzet van Hartman is niet goed. Kan worden weggewerkt over de zijlijn. 0-1 is hier via dit doelpunt van Gimenez. Dat moet ik toch nog even benadrukken. Zijn 11e doelpunt al in deze competitie. Na nog niet eens 8 volledige wedstrijden. Ongelofelijke cijfers van die Mexicaanse spits. Als dat zo doorgaat, maakt hij er gewoon 45. Komt die tweede doelpunt er dan nu aan? Nee, het schot van Minté wordt geblokt. Hij kruipt af en toe naar binnen en probeert dan vanaf met zijn linkerbeen af te ronden. Maar dat schoten van Minté, die worden nog geblokt. Zijn acties trekt hij soms ook net wat te ver door. Maar dat tweede doelpunt voor Feyenoord, dat zit er toch wel aan te komen. Na 48 minuten hier nog steeds 0-1. Rob Campus is hier, groot Grand Prix-liefhebber en presentator op Ziggo Sport. Al op zijn 7e zat hij in Zandvoort op zijn klapstoeltje in de Tarzanbocht. Maar hij kroop ook zelf achter het stuur. Hij wilde zijn omgeving tonen dat hij weliswaar in een midlife-crisis zat, maar dat hij nog niet oud en versleten was. Al dus de achterflap van zijn boek dat hij over die periode schreef. Zijn hobbelige leven leverde trouwens vaker inspiratie op voor theateroptredens en boeken. Dit uur Rob Campus op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vond ik zo'n lief beeld. 7 jaar op een klapstoeltje in de Tarzanbocht. Ja. Toen kon dat nog blijkbaar. Ja, het duinterrein. Nou, het kan nog steeds. Oké. Ja, met de brommer. We hadden 2 brommers. Mijn moeder had er een, mijn vader had er een. Mijn broer en ik allebei achterop. Zo'n zweefzadel waar je dan ontzettend jeuk aan je kont van kreeg. Ja, dus ergens bij en Katwijk. Pijn waarschijnlijk. Nee, dat niet. Oh. Maar jeuk. En dan ergens bij Katwijk hadden we een krappauze. En dan had ik klapstoeltjes en mijn broer de koeltassen. En met lauwe kadetjes. Of slappe kadetjes en lauwe Fanta. Fantastisch. Elke race. Maar elke wat race. Was dan de fascinatie van de kleine Rob? Nou, ik weet heel goed, de eerste Formule 1 race die ik zag was de Grand Prix van Zandvoort 1974. En toen maakten die auto's natuurlijk nog ontzettend veel herrie. V12 Ferrari motor, dat komt dan met 350 op je af. Dus angstaanjagend, scharlakenrood, heel diep rood, bloedrood. Dus dat vond ik fascinerend. Denk, wat is dat? Heel veel kleur, heel veel mooie mensen, mooie meisjes, mooie vrouwen. Ik was 14, 15, dus begon toen net een beetje. En het gevaar, de dood. Ik was natuurlijk, toen ik heel klein was, ja, Tegen mijn moeder hadden ze gezegd, wend maar niet te veel aan het jongetje, want die gaat de 5 toch niet halen. Zo ziek was ik. Dus ik voel mij comfortabel ergens daar waar de gevaar loert. Dat heb ik nog steeds. Dus die in 1974 kwamen ze natuurlijk nog. Nou, jaren 70 kwamen ze aan de lopende band, kwamen ze om. Dus dat fascineerde. Ja, dat maar het. Jouw vader was doodsbang dat jij zelf zou gaan racen. En op een gegeven moment was er een coureur overleden. En toen pakte hij het poppetje of zijn wagentje wat erbij hoorde. En hup, tegen de muur dat knalde die. 75. Dat was 1975, denk ik. Ja, ja, dat was toen hadden we net een eerste brommer op het oog of zo. En toen dacht hij, mijn kinderen gaan toch niet echt Formule 1 coureur worden. En toen ik bouwde zelf raceautootjes na van karton. En toen zei hij, wie is Peter Revson? Zei hij heel boos. En ik wees hem aan. En die gooide die zo tegen de muur en zei, zo, die is ook dood. Maar die hielp natuurlijk niet. Nee, het heeft niks geholpen, want je bent uiteindelijk die auto ingestapt. Ja, natuurlijk. We gaan even terug naar gisteravond. Max Verstappen werd zoals gezegd voor de derde keer wereldkampioen. Nou, gisteren bij jou aan tafel 1,5 vreugde. Natuurlijk met jouw vaste gasten in Racecafé van Ziggo. Olaf Mol, Robert Doornbos en Jack Ploy. Hoe laat gaat hij vannacht naar zijn bed? Ja, ik denk wel op tijd, want dat moet morgen nog wel een beetje. Ik denk niet. Ik denk dat reactievermogen morgen iets minder scherp. Wat hij zelf zegt hij zelf, heeft hij zelf gezegd. Normaal is het 2:10, denk ik morgen een halve seconde, maar dat mag. Dat is geen probleem. Hij zei donderdag, als ik zaterdag kampioen word, dan moet je me niet op de startafrekening op zondag. Ja. De dag daarna zei hij, nee, maar ik ga er wel voor. Toen hebben ze gezegd, maar ze hebben toch ook een alcoholtest de volgende 3 dag? 3 wereldkampioen. Die kun je ook omzeilen, hoor. Oh ja? Ja. We horen hier een anekdote aankomen. Nee, dat doen we een andere keer. Jij hebt wel eens voor iemand een plasje gedaan. Ja, heb ik absoluut. Deze. Ja, en toen bleek je zwanger te zijn. Ja, het is toch een heel ander sfeertje dan een studio voetbal bijvoorbeeld. Hè? Dat het iets serieuzer is, het napraten over het voetbal, het napraten over... Formule 1 is toch altijd wat informeler? We hebben verschillende soorten uitzendingen. Als ik samen met Robert Doornbos de trainingen analyseer... dan gaat het ook wel informeel, maar gaat het toch wel redelijk feitelijk en scherp. Maar dit was wel een... Als ik het zo terughoor, ik moet er zelf... Ik vind Olaf wel heel grappig daar. Ja. Hij is gewoon geestig uit de hoek komen, inderdaad. Ja. Want er is natuurlijk ook wel eens het geluid van... ja, dat jullie eigenlijk te veel fans zijn. Dat jullie niet journalistiek genoeg meer zijn. Horen we de laatste... Sinds wij die rechten hier maar hebben, horen wij dat niet meer. Nee, de rechten van uitzending bedoel je, van Formule 1 gingen naar Viaplay. Ja, en die doen het heel journalistiek en heel feitelijk. Mm-hmm. Ik denk dat wij het eigenlijk... Wij waren ook onderweg naar dat feitelijke. Maar het rare was natuurlijk toen Max zijn eerste training reed. Dat was Suzuka 2015, zeg ik in mijn hoofd. 2014, ja, dan moet ik even goed nadenken. En toen was hij in de eerste training was hij al sneller... in de moeilijke bochten, dat zijn een soort S-bochten... dan Daniel Kvyat, die toen vast in die auto reed. Toen wij dat hoorden, toen dachten wij, dit moet een... uitzonderlijk talent zijn. Wij hoorden natuurlijk ook al van Jos, die we al jaren kenden... en in het kartwereldje, deze jongen is uitzonderlijk goed. Dus wij riepen, hij is gewoon heel goed. En iedereen riep toen, nee joh, dat zijn jullie met je oranje pet op. Nu roept de hele wereld het, dat hij misschien wel een van de beste... aller tijden is, hè? Dus nu hoeven wij het niet meer te roepen. Nee. Dus nu houdt dat een beetje op. Suzy, je zei net, de 2-0 hangt in de lucht. Hoe is het? Nou, dat op zich had ik dat denk ik goed voorspeld, want hij is inderdaad gevallen. En ja, wie anders dan Santiago Jiménez, die de bal eigenlijk een beetje per ongeluk voor zijn voeten krijgt, omdat hij niet goed weggewerkt wordt, stuit het op. En hij kan vanaf rand 16 die bal in één keer op zijn slot nemen met links. En Schendelaar is kansloos. En dus is het alweer de 12e goal van Santiago Jiménez, die de nieuwe koning van de Kuip, die is wel opgestaan. 0-2 dus daar in Zwolle. Wij zijn in gesprek met Rob Campus. Even terug naar Max en zijn kwaliteiten. We hadden het er net over, van Ziggo is het uiteindelijk nu naar Viaplay. Daar was enorm veel gedoe over, veel verdriet ook. Hoe was jij eigenlijk daarin? Nog, volgens mij, hoor. Ja. Hoe bedoel je? Er is nu nog steeds verdriet over. Ja, er is bij nog steeds... Jou ook? Dat moet ik natuurlijk zeggen, omdat ik bij Ziggo Sport zit, maar Ik ben heel blij dat ik daar zit. Want Ziggo Sport is een heel klein zendertje. Met wel een paar hele grote sporten en hele dure rechten. Maar dat groepje wat die programma's maakt. En ik heb daar zoveel vrijheid. Ik weet nog dat de directeur mij belde en zei... Campus, op de dinsdagavond hebben we niks. Kan je niet wat verzinnen? Nou, zo'n verzoek heb ik nog nooit gehad in al die jaren bij de televisiewerk. Dus ik was ook bang dat als ik naar Viaplay zou gaan, of straks weer ergens anders heen, wie weet het, dat ik die vrijheid kwijtraak. Dus ja, dat is me wel heel veel waard. Ja, want ben je gevraagd door Viaplay? Nee. Er zijn wel wat gesprekken geweest en ik werd keurig gebeld om te zeggen dat ik het niet werd. Tegenstelling tot een paar anderen. Ik heb er ook niet zo'n. Ik ben er ook niet zo, niet nee. zo fel op. Want de helft van de mensen die daar werkt, ben ik mee bevriend. Hè? Ik sta met Tom Coronel in theater. Ja, weet je, hoe kan je dan. Ja, dan ja. moet je geen haat en nijd hebben. Nou, joh. Ik las het op je site inderdaad, dat jij met hem in het theater. Ja. en dat jullie veel avonturen beleven. Ja. Op onstage, maar ook naast, naast de vloer. En op het circuit, hè? Hij is en mijn race mentor. Precies. Dus, maar wat voor soort dingen... Ik bedoel, als jij denkt aan avonturen met Tom Coronel, waar heb je het dan over? Nou, graag alle details. Ja, ik weet nog wel... we waren ooit samen aan het racen in Tsjechië. Brno. En daar waren nogal. Hij reed wereldkampioenschap, Europees kampioenschap voor hetzelfde team. Hij managed, hij coachte mij. En er waren in mijn race een aantal hele ernstige ongelukken gebeurd. Dus wij hadden het helemaal gehad. Dus wij zouden gaan zuipen. En de volgende ochtend moesten wij het vliegtuig nemen. Ja, maar eerst dus zuipen. Ja, eerst zuipen. En hij zei: Rob, ik ga alvast. En we zitten in de Alibaba. Dus wij een taxi huren naar de Alibaba. 35, weet ik wat, slot die ploepie. Toegang met één drankje, donkere ruimte. Natuurlijk hele foute tent, geen Tom Coronel. Wij die drankje, volgens vragen van die taxichauffeur... Wat is er nog meer? Ja, je woont nog de Alibaba 2, 3, 4 en 5. Hij zat in 5 natuurlijk, dus toen waren wij zo beschonken... dat wij de volgende ochtend het vliegtuig misten. En toen had Tom mij de raad gegeven, maar je hebt een tussenlanding in Praag. Je kan zo'n auto bij Europcar ook gewoon in Praag inleveren... als je maar hard genoeg doorrijdt. Je moet gewoon de sleutels geven en ze vragen niet verder. En inderdaad, ik heb nooit meer van gehoord. Oh, nee? En dat soort avonturen. Heerlijk. Extra bulletin van de NOS. Hier is Dorot Megens. NPO Radio 1. Er is meer bekend over het aantal gedode Israëlische militairen. Volgens het leger zijn er zeker 44 militairen gedood. In totaal staat het aantal doden aan Israëlische kant op ruim 400, zo melden Israëlische media. Aan de kant van de Palestijnen zijn er meer dan 300 doden, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. In sommige plaatsen in Israël wordt nog volop gevochten. Bijvoorbeeld in de kibbutz Magen, op een paar kilometer van de grens met de Gazastrook. Het leger van Israël gebruikt tanks om Hamas-strijders uit te schakelen. Bij de badplaats Ashkelon, net ten noorden van de Gazastrook, hebben Israëlische militairen na een achtervolging meerdere Palestijnen in een auto uitgeschakeld. Volgens lokale media zijn er zeker 3 mensen gedood. Militairen kammen de omgeving nu uit om te zien of er iemand is weggekomen. En na een Hezbollah-aanval en een vergelding door Israël is het alweer een paar uur rustig aan de grens met Libanon. Hezbollah zei Israëlische troepen te beschieten uit solidariteit met Hamas, maar lijkt de aanvallen niet door te zetten. Zijn aan beide kanten geen berichten over slachtoffers. Tot 2 uur is dit de Perstribune met Margreet Rijntjes. En in de Perstribune zijn we in gesprek met Rob Campus, presentator bij Ziggo Sport, grote Grand Prix-liefhebber. Rob, luister even mee, want er is iemand die wat tegen je wil zeggen. Post voor de Perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Ah, die Rob, goedemorgen jongen. Jan Lammers hier. Ja, wij gaan al een poosje terug, hè. 1979. Ik reed mijn eerste Grand Prix in Zandvoort. En daar stond jij aan de poort met een mooie tekening, zonder kaart. Nou, en die hebben we toen omgeruild. Dus dan kon jij de pits in. Het is iets waar wij het nog heel vaak over hebben. En ik bewonder je passie en je enthousiasme voor de autosport. En ik ben je daar natuurlijk ook een beetje dankbaar voor. Want dat draagt altijd bij aan het algemene plezier. Maar... superleuk dat jij eventjes onder de loep genomen wordt. En ik hoop dat je een mooie dag hebt. Want het is natuurlijk gewoon de viering van het 3e wereldkampioenschap van Max. Nou, hoe mooi is dat? En ik hoop je snel weer te zien op Zandvoort met je raceoverrolletje aan. Want je wil nog altijd natuurlijk de snelste man van jouw leeftijd in jouw categorie zijn. Maar heel veel plezier en ik spreek je snel. All right, doei doei. En dan ging hij weg. Dierbaar. Iets te hard. Dierbaar? Ja, Jan is van alle autocoureurs die ik ken sowieso de meest belezen. Überhaupt de enige die leest, denk ik. Die kan lezen. hij is ook ambassadeur van mijn stichting, Stichting Groot Hart. Waar we elk jaar een kabouter kartcup race houden. Waar iedereen verkleed komt als kabouter. En Jan is daar altijd, terwijl hij heeft best druk. Met zijn kinderen, En dat is, ja, dat is dezelfde manier waarop hij mij die kaart gaf, had hij helemaal niet hoeven doen, hè? Nee. Nee, precies, want die tekening staat trouwens ook op jouw site, waar jij dus een tekening had gemaakt. Was dat voor jou, had jij dat op die manier ook bedacht? Van nee. Nee, mijn broer fotografeerde en wij stonden altijd bij die slagboom, de poort naar de autosporthemel, daarachter was de paddock. En dan soms sloop je naar binnen, dat was de bedoeling. Als ze dan even zo'n man niet keek, toen kon dat nog. Ja. En dan stonden we daar met een foto voor een handtekening, of je gaf hem weg. En ik met een tekening. En toen zei Jan, het was 78 trouwens, hij reed Formule 3. En toen stond ik daar en hij zei, ja, kom straks in de paddock maar even naar me toe. En toen zag hij mijn gezicht, die heeft geen kaart. Nee. En toen gaf hij gewoon zijn eigen kaart. Toen zei hij ook nog, heb je een vriendinnetje? En die had ik toen nog niet. Ik had natuurlijk ja moeten zeggen, want dan had ik twee kaarten gekregen. Dan had ik geit een vriendinnetje gehad. Ja, dat denk jij, dat het zo makkelijk gaat. Ja, toen dacht ik dat. Ja. Want uiteindelijk, jij gaat uiteindelijk racen. Want ik bedoel, hij heeft het over je overalletje. Wat voor kleur heeft hij trouwens, jouw overalletje? Knalrood-wit in de kleuren van de stichting. Oké. Okay. De stichting die gaat over mooie doelen voor... Wij rijden zieke kinderen rond. Vanwege mijn eigen ziekte en te beschermde opvoeding. Alle kinderen die een chronische ziekte hebben of heel ziek zijn geweest, worden te beschermd opgevoed. En bereiken daardoor niet een volle potentieel. En dat kan tot en met 25 jaar. Wij racen ze rond, vol gas. Dus ver over de 250 km per uur. En zij moeten zichzelf daarover overwinnen. En ze moeten ook hun moeder trotseren. Want zijn moeder staat er met zo'n wit neusje naast. En die zegt, nou, het hoeft niet. Hè. Ja. Dan zeggen wij, joh, ga even op de foto met Robert Doornbos. Dat willen die moeders natuurlijk allemaal wel. En Robert wil dat ook. En dan praten zo'n kind in zo'n auto. Ja. En die gordel zit natuurlijk heel vast. Hè. Dus dat is echt angst en claustrofobisch. En dan zeggen we duim omhoog, harder. Duim omlaag, zachter. En uiteindelijk zeggen ze allemaal duim omhoog. En dan stappen ze met een grote grijns uit. Ouders huilen. Ja, ik heb ook ooit bij Tom of Tim Coronel, ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet meer weet wie van de twee het was. Doen ze zelf ook wel eens ondernomen. In de auto, in zijn raceauto gezeten, op Zandvoort. Ja. 230 geloof ik door de bocht, of misschien nog wel meer. Nou, ik dacht echt never, nooit meer. Maar goed, dat terzijde. Jij bent ook gaan racen, want jij vindt dat het allerleukste wat er is. Ja. En je hebt ook een boek geschreven over die periode. Omdat je dat deed in een periode dat het niet goed met je ging. En dat je huwelijk was misgelopen. En alles. Ik word ouder. Woonde in een caravan. Je woonde in een caravan. Ja, met je zoons, die kwamen er ook. Ja. Zeker. En jij dacht, ik ga racen, want ik ben nog niet oud en versleten. Je was weliswaar bijna 50, geloof ik, maar... Dit is de anekdote, de werkelijkheid. Ik raced toen al. Ja. En op een niveau dat je denkt, wat is het nou eigenlijk? Ja. En toen, is hij nou goed of niet? Ja, hoe goed? Ja. En toen zeiden mensen, god, je had 20 jaar eerder moeten beginnen. Ik kartte vroeger ooit dat wel. Maar je had 20 jaar eerder moeten beginnen, had het nog wat geworden. En toen dacht ik, ik wil toch een keer weten, waar eindigt dit nu? Dus, en toen zei Tom, jij bent dus bij je vrouw weggegaan en caravan gaan wonen om beroepscoureur te worden. Dat was natuurlijk andersom. En toen heeft hij me geholpen. Hij heeft me geïntroduceerd bij het Seat fabrieksteam. En toen moest ik proefrijden. En dan moest ik binnen anderhalf seconde of zo zitten van hem. En dan kreeg ik een contract. Ja, en dat ging heel goed, hoor. Ja, ik moest binnen 2,5 zitten. Ja, ik kreeg een contract voor 1 jaar. Maar zou je je carrière, alles wat je doet nu, de vrijheid, het leuke... Nee. Want jij weet wat ik ga vragen? Ja, zou je het willen inruilen? Nee, ja? Nee, want die mogelijkheid lag er wel. De grap is, dat kan je niet voorstellen. Ik heb bij voetbal, al ben je nog zo'n goede amateurvoetbal, je zal nooit op de bank bij Ajax belanden. Autosport kan dat wel. Je hebt de 24 uur van Le Mans. Dat is zo'n lange afstandswedstrijd met een soort dichte Formule 1-auto's. Gaan wel wat langzamer, maar hele serieuze raceauto's. En daar is een speciale klasse waar 1 amateur aan mee mag doen. Moet je een hele goede amateur zijn, een speciale licentie voor. Die heb ik. Dus dan mag je tussen Alonso en Max, je wil dat ook ooit gaan doen, dan rij je daar tussen rond. En vaak omdat die topcoureurs maar 1/10, 2/10 verschillen, en die amateurs, daar zit seconden tussen, is het amateur die bepaalt of ze die wedstrijd winnen. Dus daar ligt een hele... En je neemt publiciteit mee als amateur die op tv komt. Dus ik heb, dat is ook weer 3 jaar geleden, inderdaad op Le Mans gereden. Ja, dat had ik nog vaker kunnen doen. Maar weet je, zo goed ben ik gewoon niet. Nee. Dus ik kun niet zeggen dat ik nou zo'n goede tv-presentator ben. Maar ik ben een betere tv-presentator dan autocoureur. Dat weet ik wel. Wat is er goed in jou? Heb je het gevoel dat jij iets qua, even over dat tv-presenteren dan, dat een soort unique selling point van Rob Campus? Moeilijke vraag hoor, weet je. Ja, ik vind dat wordt zo ijdel. Zo'n rotvraag. Nou, wat je net hoort. Jij stelde die vraag ook daarnet aan Tibor. Toen dacht ik, oh ja, die vraag krijg ik ook. Welke vraag stelde ik? Nou, of wat zijn unique selling point was. Ik hoop dat ik het iets anders formuleerde, maar. Ja, ja. Nee, doet er niet toe. De methode campus. Ja, nou, wat ik net zelf hoor in dat fragmentje. Het lijkt zo oprecht. En dat is het enige waar ik achter de schermen. En voor de schermen, zowel met de mensen waar ik mee werk, de mensen waarmee ik film, maar ook de redactie en gasten. Ze moeten het gevoel hebben dat het oprecht is. Het mag vals zijn, het mag plagerig zijn, het mag scherp zijn, maar oprecht. En ik denk ook dat dat het succes van de reunie was. Dat mensen die helemaal niet aan tv gewend waren, het gevoel hadden van dat het een gewoon gesprek was. Dus dat, maar ja. Ja, ik kan zo goed een gewoon gesprek voeren. Het is nauwelijks selling point. Nou ja, oprechtheid. Ik bedoel dat je dus niet uit bent op een bepaald effect. Maar dat je het probeert een echt. Oh ja, ik had het over echt contact. Dat is ook wat jij wil. Nou, dus. Zeker ja. Ja. Ja. Ja. Nou, zullen we maar even gaan luisteren naar een fragmentje van de reunie, als we het er toch over hebben. Van dat programma was je jarenlang het gezicht. Caro was natuurlijk oud-leerlingen uit de schoolklas gingen na jaren, bracht je ze weer bij elkaar. Een fragment uit de allereerste aflevering, in juni 2005 was dat, met de oude LTS-klas uit Goes. Hoe zou het zijn met de jongens en meisjes van de LTS in Goes 20 jaar later? Het leuke van de reunie is natuurlijk om te weten wat is er van iedereen geworden en hoe zat dat nou vroeger? Allemaal van die dingetjes die zeggen, ja, daar was wat mee met die, maar hoe zat dat nou echt? En wie was op wie? En ik heb zomaar eens wat vragen opgesteld waarvan ik denk, ben benieuwd of jullie dat weten. Pedro, wie uit jullie klas heeft gezegd, ik had geen keus. Als ik dit niet had gedaan, dan was ik er nu niet meer geweest. Geen idee. Nee, dus. We krijgen het antwoord gedurende deze reunie. René, aan jou nog een vraag. Van wie van jullie hier in de klas wist iedereen dat hij homo was? Alleen zelf had hij het nog niet door. Albert. Jan. Albert. De rest van de klas? Nou, dat is wel een hele makkelijke. Ja. Ik kan het net zo goed vragen. Albert, was dat zo? Dit was de eerste aflevering. Ja, ik wist het ook niet. Nee, dit is de reunie, een programma waarin mensen elkaar weer ontmoeten. Soms vrolijk, soms heftig en soms confronterend. Want ja, ik zeg altijd maar, op een reunie kom je vooral jezelf tegen. Ja, dit deed je wel heel goed hoor, moet ik zeggen. Dankjewel. Ja. Als ik het nu zo hoor, denk ik, nou, dat kan wel beter. Maar goed. Ja, wat dan? Te breedsprakig, dat sowieso. Kijk, wij wisten toen, we hadden toen geen idee wat het effect was van de reunie. En na deze aflevering werden onze redacteuren op de gang aangevallen, letterlijk naar de keel gevlogen door redacteuren van andere KRO-programma's, omdat ze vonden dat wij te sensationeel waren en de goede naam van de lieve KRO te grabbel gooide. Maar dat was ook precies waarom ik was aangenomen. Ja. Brutaliteit. Ja, een beetje. Nou ja, wat ik grappig vond, want hè, Ron liet dat fragment horen en jij wist de naam nog van die jongen die dus homo was. Ja. Want je zei, ja, Albert Jan. Maar Albert wist het zelf niet. Dat was het probleem. Ja. Nee, maar het gaat mij even om het feit dat jij dus hoeveel jaren later nog zijn naam weet. Ja, maar wij hebben elkaar natuurlijk ook een aantal keren daarna al wel gezien en gesproken. Want dat was voor hem heel heftig. Ik weet nog dat wij bedacht hadden dat hij en die jongen, en nou, de jongen die hem pestte, die naam ben ik nou wel kwijt. Dat vind ik eigenlijk stom. Want die zei, nou, ik weet wat ik gepest heb, niet hoe erg het was, maar ik wil het wel uitpraten. Toen waren we op survival camp gegaan in de Ardennen. En toen sloegen ze elkaar bijna weer de hersens in. Wisten wij veel. We hadden een psycholoog erbij en alles. Hoor. We hadden het heel oprecht keurig gedaan. Maar ja, het was ook spelen met vuur. En later is het bij de reunie wel veel meer middle of the road geworden. Ja, dat vond jij ook niet leuk. Maar je hebt een mooie zin in dat fragment wat we net hoorden. Want je eindigt met, op een reunie kom je vooral jezelf tegen. Waarom moet je nu lachen? Nee, omdat ik hoorde hem ook. Ik denk, oh, dat is best leuk, best een leuke zin. Ja, en wie kom jij dan tegen als jij naar een reunie gaat? Ik heb verschillende middelbare schooltijden gehad. Ik ben blijven zitten en heel erg gepest in de tweede. En daarna heb ik nog HAVO afgemaakt en VWO afgemaakt. En dus heb ik een geweldige tijd gehad en ook een cabaret begonnen. En toen was ik best populair. Dus als ik naar een reunie ga, het is maar net wie ik tegenkom. Maar dan zie ik wel altijd dat bange, onzekere jongetje dat hele grote dromen en verlangens heeft, maar eigenlijk te bang is om daarvoor te gaan. En pas eigenlijk op het VWO heb ik dat gedaan. Dus Ik weet nog dat er toen heel veel mensen waren die zeiden, nou, er komt niks van het goosje terecht. Nou, voor die mensen kom ik toch even om te laten zien, nou, valt nog best mee. Ja. Maar uiteindelijk nu, na al die jaren, kom je vooral om leuke mensen terug te Maar je doen. Zou naar beide scholen weer gaan als het gaat om de reunie, hè? Want je zei, de ene school werd... Ja, het was dezelfde school, dus je komt ze waarschijnlijk allemaal tegen. Zou ik naar allebei gaan? Ja... denk het wel. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je ten opzichte van die pesters inderdaad denkt, zo, zal ik eens even laten zien wat ik bereikt heb. Ja, maar door de reunie heb ik ook geleerd dat die pesters hadden dat helemaal niet door. Het was een als gepest kind draag je een tasje mee waar iedereen een steentje in gooit. Maar degene die dat steentje gooit, heeft maar één steentje gegooid. Die weet niet beter. Nee. Die denkt, ja, ik heb het één keer zijn tas in het water gegooid. Nou en? Maar voor degene die gepest werd, was dat elke dag iemand. Ja, en is dat nog steeds een gevoelig punt als je het gevoel hebt bijvoorbeeld dat... Tegendeel. Oh. Nee, maar ik heb er wel iedereen mag meedoen. Iedereen is welkom. En bij ons ook op de redactie, daar komen stagiaires binnen. Jonge redacteuren die onzeker zijn. Of sociaal niet heel gemakkelijk zijn. Maar wel alles van de Formule 1 weten. Die moet je bij de hand nemen. Die moet je een plek geven. En daaruit komen de mooiste dingen voort. Jij wil veiligheid creëren dan? Ja. Ja. Ja, want daarin bloeien mensen gedijt op. Gedijt iemand. Ja. Ja. We hebben bij ons Rob van Gameren zitten. Die is nu pitreporter bij de MotoGP. Die was redacteur. Gewoon achter de schermen. En die had het grootste woord, maar wilde volstrekt niet opvallen. En die hebben op een gegeven moment gezegd, nou, kan je niet achter in beeld met een petje net doen alsof je een fan bent? Want we hadden een fan nodig. Ja, dat wilde hij niet. Ik zei, maar wat moet ik er dan doen? Ik zei, nou, alleen als ik weer iets doms zeg, dan grijp je in. Want hij weet er meer van dan ik qua feiten. Nou, die hield zijn mond natuurlijk niet meer. En die heeft daar gewoon nu een hele eigen carrière van gemaakt. Ik denk bij de meeste tv-zenders en filmmaatschappijen had zo'n jongen nooit de kans gekregen. En toen wij van, dat was een heel klein programmaatje, wat die directeur aan mij vroeg van, kan je niet verzinnen? F1 Fans Only, ergens op een zolder bij Tom Coronel. En toen werd dat het racecafé. En toen zei de toenmalige directie, ja, maar die Van Gameren, die moet daar niet bij, hè? Die hoort er niet bij. Dat hebben wij gezegd als redactie, we eisen dat hij erbij komt, want hij is het geheim van het programma. Nou, mooi. Dat heb ik misschien op de middelbare school ooit geleerd. Hoe is het in Zwolle, is de vraag. Suze, heb ik nog kansen gehad? Nou, eentje, maar dat bleek later buitenspel te zijn van Dien Huijbers. Dus die tellen we niet mee als officiële kans. Het staat dus nog steeds 0-2 in het voordeel van de bezoekers Feyenoord. Dat ja, 2-3 vingers lager speelt dan midweeks tegen Atletico. Maar hoeft ook niet veel meer zijn best te doen. Want het is pover wat PEC Zwolle laat zien, voetballend dan. En ja, Feyenoord heeft Gimenez, die dus al zijn 11e en zijn 12e goal van de Eredivisie competitiejaargang scoort. En nog lang niet klaar lijkt te zijn. Waar houdt dit op met hem? Hij lijkt ontzettend op zoek naar een record in de Eredivisie. PEC Zwolle nu in het bezit van de bal. Creëren dus vrij weinig. Net wel gewisseld. Fontana is er ingekomen. Misschien kan daar nog wat van komen. Feyenoord heeft Saruki erin gebracht. Die mocht erin komen voor Minte. Die ja, misschien niet helemaal gelukkig was vandaag. Saruki speelde een geweldige wedstrijd tegen Atletico. Moest dus vandaag op de bank beginnen. Want zo gaat dat tegenwoordig bij Feyenoord. Dat is de selectie die Slot tot zijn beschikking heeft. Roekie nu dus weer centraal. En dat betekent dat Kelvin Stengs naar de rechterkant is verhuisd. Feyenoord heeft niet echt haast. Hij speelt de bal rustig achterin rond. Wellenreuter mag ook eventjes aan de bal nu aan de linkerkant. Wordt dan naar Hansko gespeeld. En die zoekt Paschao weer op. Paschao zien we vandaag ook een beetje te weinig. Feyenoord niet geweldig. Wel effectief. Eigenlijk in tegenstand tegen Atletico. 73 minuten hier. 0-2. Presentator Rob Kamphuis, eigenlijk van een klein jongetje uitgegroeid tot een presentator die allerlei spectaculaire dingen doet. Je hebt, je vertelde het al, parachutes die half open gingen, maar ook een aantal jaar geleden deed je mee aan een programma waar ik never nooit aan mee zou doen, De Gevaarlijkste Wegen. Toen ze je daarvoor belde, toen dacht je gelijk, oh, doe mee. Geen enkel moment getwijfeld. Nee, want het is allemaal geproduceerd. Er is niets onveilig aan. Er rijdt een hele ploeg vooruit. Het is allemaal BBC, hè? Dus jongen, dat is... Nee, er is echt niks onveilig. Ik verklap waarschijnlijk... Ja, precies. Ja. Zullen ze blij mee zijn? Nou, bij ons was er nog een beetje... We gingen naar Siberië. Dat was de enige bestemming waarvan ik dacht... Nou, daar kom ik anders nooit. En daar durfde die gidsen zelf niet vooruit te rijden. Dus toen ben ik vooruit gereden. Dat was nog wel... Maar ook daar, ja... En je zat in de auto met Bridget Maasland. Ja, gezellig. Dat is heel leuk. Nou, laten we even luisteren naar de diepgaande gesprekken die jullie hadden. Okay. Presentatrice Bridget Maasland en presentator en cabaretier Rob Campus zijn afgereisd naar het ijskoude Siberië, waar ze een van de gevaarlijkste wegen ter wereld gaan bereizen. The Road of Bones. Oh, die komt nog bij je, zeg je dan? Nou, het zijn wel lange routes hoor. Hey, echt een tering uit. Nou, ik vind reizen gewoon leuk. Ik kan eeuwig onderweg zijn. Het is toch een beetje vluchten? Ja, absoluut. Ik ben ook een escapist. Een wat? Escapist. Wat is dat? Iemand die voor het leven op de vlucht gaat. Oh. Ja, is dat zo, Rob? Nee, volgens mij misschien toen. Hoe lang geleden is dit? Dit is 2016. Ja, toen nog wel. Maar zeg je dat in een opwelling dan? Omdat je toch, je moet toch sturen en... Volgens mij is het, klopt dat gewoon niet helemaal. Het klopt dat ik heel graag op reis ben. Ook in treinen en zo. Of een boot laatst ook weer. Op vakantie met een boot, heerlijk. Omdat je dan... Je leven staat stil. Dus je hebt veel meer tijd om na te denken. Zeker als je wil schrijven of... dingen wil maken waar je even wat langer over na moet denken, dan heb je stilte en leegte om je heen nodig. Dat vind ik, geloof ik, zo lekker aan reizen. En voor welk leven was je dan in 2016 op de vlucht? Ja, ik snap eigenlijk, ik vind... Je denkt interessante druk, zin, maar... Interessante zin, indruk maken Britje, denk ik nu. ik weet de context. Nee, okay. Nee. Goed, het is niet zo dat je denkt, oh ja, tuurlijk, dat is ook zo. Nee, wat ik mooi vond was om te lezen wat jouw levensmotto was. Dat heb ik opgeschreven, maar dan kan ik het even niet vinden. Waar staat die? Even kijken, hoor. Ik ben heel benieuwd. Ja. Van die pseudo-diepzinnigheden. Nou ja, of ik nu waarschijnlijk zeg, nou ja... Nee, hou je... Iemand vroeg iets diepzinnigs. Ja, nou, waar staat het nou, zeg, hé? Irritant dit. Ik kan niet vinden. Ik had het opgeschreven. Oh jawel, ik heb hem. Godzijdank. Het is namelijk een citaat van Ernest Hemingway. Ja, zeker. Ja. Nou, vertel. Registreer genadeloos, maar oordeel mild. Ja, dat vond ik een mooie zin. Ja. En, of dat een levensmotto is, weet ik niet. Want het is meer handelen. Je moet er naar handelen. Kun je dat toelichten, wat je hier precies onder verstaat dan? Nou, ik vind dat mensen tegenwoordig heel slecht registreren, maar heel hard oordelen. En van juice-kanalen, maar ook de hele over de media, weet je wat. We in de politiek ook, we oordelen zo hard en zo makkelijk, terwijl we niet eens naar de feiten op zoek zijn. En ik vind, en wat ook heel veel mensen doen, is mild oordelen, maar ook niet goed naar de feiten kijken. Ik vind dat je, het ontslaat je niet van de plicht, of je nou journalist bent of presentator of gewoon normaal in een relatie zit, haarscherp zijn. Alleen, gun mensen hun fouten en gun mensen hun ruimte. Ja. Wat het leuke is dat jij inderdaad... Hè, je bent niet alleen maar presentator en coureur, tv-presentator... maar je bent ook gewoon nog auteur, want je schrijft boeken. Ja, ik denk eigenlijk dat ik dat ben. Alleen als je op 16-jarige leeftijd grappige stukjes voor de schoolkrant gaat schrijven... en ze zeggen, nou, hier is niets grappigs aan, Rob. En ze zeggen, nou, ik lees het voor. En dan moeten ze lachen. Maar lachen ze natuurlijk om je lijpe hoofd. Mm-hmm. Dus voor je het weet sta je op het toneel je eigen verhaaltjes voor te lezen. En ben je cabaretier. En later kom je het pas achter. Nee, maar het ging mij om het schrijven. Uiteindelijk gaat het natuurlijk... Hè, ja. Ik ben meer een maker dan een uitvoerend artiest. Ja. En een wereldberoemde auteur, was dat het ultieme geweest dan? Nou, maar dat is wel een bepaald leven. Een heel eenzaam en naar binnen gekeerd leven. Het is niet heel vrolijk. Ik ken heel weinig auteurs die plezier hebben in hun leven. Nee, want wat je zegt, dat ben ik eigenlijk echt. Ja, dat is wel. Nou, dat is mijn kern van wat ik te. En of het nou een boek schrijven is of een tv-programma verzinnen, het is allemaal maken. Of een theaterprogramma, het is ook allemaal maken. Ja, ik vind het hartstikke leuk om het uit te voeren. Hè? Maar bij een theaterprogramma denk ik na 50 keer denk ik, nou kom, gaan we wat anders doen. En bij een tv-programma ook. Weet je, het is niet mijn droom om zoveel mogelijk op tv te zijn of zo vaak mogelijk het racecafé doen. Ik vind het vooral leuk dat racecafé te verzinnen. Het zover te krijgen dat het lukt en dat het staat. Nou, dan moet het voor mij dan alweer veranderen en wat nieuws worden. En wat is er dan nu, wat jou betreft, nog wat er nieuw moet worden? Of komen? Nou, in ieder geval moeten de vrouwen bij ons aan tafel en niet de uitzending, zeg. Dat kan toch niet? Maar daar kan jij toch zelf aan werken? Daar ben ik ook mee bezig, okay, achter de schermen. Alleen, het punt is, vrouwelijke commentatoren hebben wij in de Formule 1 nog niet. Dat in de autosport nog niet. Zijn we mee bezig. Vrouwelijke topautocoureurs die een beetje lekker uit hun woorden komen, hebben we ook nog niet. Ja, dan heb je jonge vrouwen die net karten of net eruit komen. En die hebben die anciëniteit nog niet om à la Olaf Mol even te zeggen wie er wat goed of fout doet. Dus dat moet je koesteren en bouwen. Dus Maar even nog een jaartje geduld, denk ik. De Media Week Awards TV. Ja, een blik op de afgelopen tv-week en uiteindelijk op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, maar tips mag je sturen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, gisteren was aflevering 3 van Hotel Hollandia, de satirische show van Paul de Leeuw. Een talkshow vanuit een hotel presenteert hij met tussendoor typetjes van BN'ers die de week doornemen. Komt jou bekend voor, Rob? Ja. Ja. Nog steeds is het niet wat het moet zijn wat mij betreft. Maar goed, laten we even luisteren. Gisteren natuurlijk vanwege het nieuws van deze week de oude prins Bernard. Die werd daar op de korrel genomen via een imitatie van prins Bernard junior. Kijk eens, Max Verstappen belt helemaal speciaal live vanuit Qatar. Ik ga ze wel allemaal winnen. Mijn vader zegt ook altijd, Max, je moet altijd vooraan blijven rijden. Want ja, die uitlaatgassen die zijn gewoon keislecht voor je. Hey Bernie, jouw opa was dus een nazi. Mijn opa was helemaal geen nazi. Hij zei altijd... Ja, jongens, maar ik was heus wel lid van de NSDAP. Maar dat was gewoon een stichting die ik heb opgericht als dierenliefhebber. En dat heette dan Nederlandse Stichting Dieren Arme Panda's, NSDAP. Heb je wat gezien van Hotel Hollandia? Ik heb van de week even een stukje teruggekeken. En toen was het inderdaad wat jij zei, moet nog groeien. Ja, want je bent dus betrokken geweest bij de kopspijkers, hè, de eerste jaren. Je zegt, gun mensen hun fouten, maar oordeel scherp. Nee, niet oordeel scherp. Registreer scherp, maar oordeel mild. Oké. Dus je zegt, laat ze nog maar eventjes fine-tunen. Ja, om nou met iedereen, met de wolven in het bos mee te gaan huilen... en zeggen dat er niks goeds is. Ik moest hier erg om lachen. Ik vond het ik zag grappig. Het, ja. Ja, ik heb ook niet het flauwste stukje genomen. Nee, natuurlijk. Maar Bernard junior die dan zijn opa gaat imiteren... vind ik heel leuk gevonden. Ja. En ook die grap over Verstappen. Vind ik een leuke grap. Ja. Wie speelde Max? Dat weet ik niet eigenlijk. En wie speelde Bernard junior? Ja, het is allemaal goed vermomd. Ja, je moet je wel goed voorbereiden. Ja, dat is waar. Nou, ik ga het even opzoeken voor je zo meteen. Waar het ook veel over ging deze week... was Goed Nieuws Vandaag. Een nieuw actualiteitenprogramma op SBS6 met alleen maar goed nieuws. Nou, vanuit de kern volgens mij een heel leuk idee. Wat is er, Rob? Ja, dat is slecht registreren en slecht oordelen. Maar goed, laat maar. Want Ron weet normaal gesproken altijd alles. Dus het is het toeval dat hij dan dit niet weet. Ja, dit is, Nee. Ik bedoel dat programma. Goed nieuws. Oh, okay. Goed nieuws vandaag. Nee, niet over jou. Ja. Nou, laten we dan even luisteren wat dan dat programma blijkbaar als goed nieuws bestempelt. Bizarre beelden van een rat die meelift op de motorkap van deze auto. Een automobilist uit de New Yorkse wijk Brooklyn heeft de rat per ongeluk mee als bijrijder. I just got to way upstate. And I brought a fucking rat with me from Brooklyn. Na 3 uur is de rat het zat en op de een of andere manier toch weggerend. Dat is toch onbegrijpelijk? Nou, wat is precies het goede nieuws hiervan? Nou, dat wilde ik dus ook aan jullie vragen. Ik heb geen idee. Dat de rat veilig is weggerend. Ja, nou, volgens mij heeft het programma ook nog wel een groeicurve door te maken. Dan het tv-moment van de week. Ik kies voor een indringend gesprek in Galit en Sofie deze week. David Mulder die schoof daar aan met zijn vrouw afgelopen maandag. Ouders, psychiaters waren er ook bij. Maar het gesprek werd pas woensdag uitgezonden... toen hij inmiddels was overleden, middels euthanasie. In het gesprek vertelde hij over zijn hevige depressies en het verlangen naar de dood. En hij doet een noodoproep. Verlaag de drempel om te sterven voor mensen met ondraaglijk psychisch lijden. Het tv-moment van de week. Hij belde mij. Ik heb erover nagedacht. Ik wil jouw euthanasie gaan verlenen. Je mag hier tijd hebben om over na te denken. Ja, zei ik. Ja. Ik heb hem zijn zin niet eens af laten maken. Ja. Het is voor jou ook een veel liefde. Je man, en je wil hem niet kwijt. Nee, maar ja, ik heb hiervoor ook al in gesprekken met artsen zijn dood zitten promoten. Alsjeblieft, maak mijn man dood. Omdat je een eind wil aan zijn lijden. Ja, tuurlijk. Ja, ja niet ja, omdat ja, ik hem kwijt wil. Nee, zeker manier, niet. Ja, nee. Ik hou God zoveel, mag ik dat zeggen hier? Wat wens ik je toe? Wat kan ik je wensen? Mijn psycholoog die zei tegen mij, goede vaart, goede reis. Goede en dat reis. Vind ik mooi. Goede reis, David. Dank je wel, Sophie. Ja, indringende televisie. Mooi. Tot zover de Media Week. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron Vergouwen. Ja, Rob Campus. Vanavond de race. Ik bedoel, hij is al wereldkampioen, Max. Maar hoe laat moet je aan de bak? Ik denk dat wij de voorbeschouwing bij Ziggo Sport om 6 uur is. Ik weet het zelf niet. De race begint om 7 uur. Meestal hebben we een uur voorbeschouwing. Dus. Heel veel plezier. Dankjewel. En het leuk ook. Dat je er was. Ja. Leuk om hier te zijn. Rob Campus dus. De gesprekken met hem en ook met Timor Perlin zijn terug te luisteren via onze wekelijkse podcast. Straks hele Hugo. Perstribune. Een programma van Max.